Yeah. वृंदावन बिहारी लाल की, श्री यमुना महारानी की, श्री गिरिराज महाराज की, श्री चंद्र सरोवर बिहारणी बिहारी जी महाराज की, महाराजस्थली की, श्री रास विहारिणी रास बिहारी जी महाराज की, समस्त सहचरीन की जय। श्री सूरश्याम गोधाम की जय। श्रीमद्वल्लभाचार्य महाप्रभु की जय। गुसाई श्री विठ्ठलनाथ जी महाराज की जय। गुसाई श्री गोकुलनाथ जी महाराज की, श्री दाऊ जी महाराज की, श्री सूरदास जी महाराज की, श्री अष्ट सखान की जय, श्री अष्ट सखीन की जय, परम श्रद्धे पूज्य श्री पंडित जी महाराज की जय, परम पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी महाराज की जय, पूज्य सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की जय। श्री निर्जला एकादशी महोत्सव की जय। श्री उपनयन संस्कार महामहोत्सव की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय। समस्त ब्रजवासीन की जय। परातोली ग्राम की जय। यज्ञेश्वरी जगज्जननी गोसेश्वरी गौ माता की जय। श्री जड़खोर गोधाम की जय। श्री पथमेड़ा गोधाम की जय। श्री चौरासी कोस ब्रजमंडल धाम की जय। कलिपावनावतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री विनय पत्रिका जी की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। हरिशरणम। भक्त वांछा कल्पतरु। गूंजरी आवाज इसको ठीक करो। भक्त वांछा कल्पतरु। भक्त वत्सल शरणागत वत्सल श्री गिरिराज महाराज की महती कृपा करुणा से श्री गिरिराज गोवर्धन की उपत्यका में अवस्थित श्री प्रिया प्रीतम की दिव्य महारास स्थली चंद्र सरोवर के इस पवित्र सूरश्याम गोष्ठ के इस परिसर में पूज्य श्री बाबा महाराज की भावमयी सन्निधि में, पूज्य गुरुजनों की भावमयी सन्निधि में हम आप सबको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री विनय पत्रिका ग्रंथ के माध्यम से सुलभ हो रहा है। आज यहां यज्ञोपवीत संस्कार महोत्सव था, उपनयन संस्कार। गिनती तो हमने नहीं की लेकिन 100 से ऊपर लोग होंगे। कितने थे बंसल जी? हैं 107। वाह, 108 ही समझो। तो आज उपनयन संस्कार भी संपन्न हुआ और आज प्रातः काल से लेकर अब तक अभी विधि अपूरी हो गई। सबका प्रसाद हो गया तो अब हम लोगों को अवकाश मिला है, थोड़ी देर सत्संग होगा, सत्संग के बाद भी कुछ कार्य अवशिष्ट है वो पूर्ण होगा। श्री कुंज बिहारी भैया जी जा रहे थे तो हमने इनको रोक लिया कि सत्संग के निमित्त वहां से चले तो भले ही देर अबेर सही, तो आप कृपा पूर्वक रुक गए। जिन्हें आप लोगों को बरसाने जाना है क्या आवश्यक है तो जब जाना चाहें तब आप लोग जा भी सकेंगे, बीच में अनुमति है उसके लिए, और बैठना चाहेंगे तो प्रेम से बैठें। उन्नीस तारीख को फरुखाबाद गंगा तट पर दुर्वासा आश्रम गए थे। वहां सायंकालीन सत्संग हुआ था, तीन दिन तक पद चला। लाज न लागत दास कहावत, बड़ा सुख मिला। और इसके बाद कल श्री गंगा दशहरा था, गंगा जी का बड़ा दिव्य दर्शन था, खूब गंगा स्नान हुआ और प्रातःकालीन नित्य नियम गंगा जी के बिल्कुल तट पर हुआ। ऐसे यहाँ बैठे हैं, यहाँ गंगा जी बह रही हैं, जहाँ कुंज बिहारी जी बैठे हैं, और वहीं मंडप बन करके रामार्चन था। तो 2:30 बजे तक रामार्चन संपन्न हुआ और उसके बाद कुछ लोगों की शरणागति थी। कल सत्संग वहां नहीं हो पाया, यद्यपि बहुत से लोग आए थे लेकिन संयोग की बात थी। तो मन में इस बात को लेकर बड़ा क्षोभ था कि आज गंगा दशहरा को सत्संग नहीं हुआ। तो श्री ठाकुर जी ने रास्ते में सौभाग्य प्रदान किया, एक हनुमान जी का मंदिर मिला, वहीं बैठ गए और वहीं बैठकर 1.5 घंटा तो लगभग बैठे होंगे, हैं? 1.5-2 घंटा वहां सत्संग हुआ। फिर वहां से चले, यहां और पहले जा सकते थे लेकिन सत्संग हो गया तो मन में बहुत शांति आ गई। जीव के कल्याण के जितने साधन हैं उन समस्त साधनों में सत्संग सबसे तेज साधन है। 11वें स्कंध में भगवान ने उद्धव जी से कहा है कि आज तक जिस किसी भी जीव ने मुझे प्राप्त किया है वह केवल सत्संग का आश्रय लेकर के, सत्संगेन ही दैते आह या तु धाना खगा मृगा बहवो मत पदवीम याता हत्वाष्ट्र काया धवादया। सत्संग से दैत्य मुझे प्राप्त हो गए, राक्षसों ने मुझे प्राप्त कर लिया सत्संग से, पक्षियों ने मुझे प्राप्त कर लिया, पशुओं ने मुझे प्राप्त कर लिया। आशय कहने का ये है कि जब इन्होंने प्राप्त कर लिया तो मनुष्य सत्संग के द्वारा मेरी प्राप्ति क्यों नहीं कर सकता। यथा रुणद्धि सत्संग सर्वसंगापहो ही माम, जैसे सत्संग से मैं वश में होता हूं वैसा अन्य किसी भी साधन से मैं वश में नहीं होता हूं। सत्संग मुझे अपने अधीन कर लेता है। सत्संग है क्या? तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस में सत्संग को परिभाषित कर दिया। परिभाषित न किया जाता सत्संग को तो अनर्थ हो जाता। और मातृ परंपरा, पिता पितामह प्रपितामह, मातामह प्रमातामह, वृद्ध प्रमातामह, नाना पर नाना, इन सबसे तो मातृ पुत्र कुल से जो हमें संस्कार प्राप्त हुए थे सनातन धर्म के, उन संस्कारों को भी हम सुरक्षित नहीं रख सकते, वे भी नष्ट हो गए तो हमें मिला क्या? हमने जानबूझकर नरकों का रास्ता तय कर लिया। किसके नाम पर? सत्संग के नाम पर। तो ऐसा जो सत्संग है वह कुसंग से भी बुरा है, अथवा ये कहें इस सत्संग के नाम पर किया गया घोर कुसंग है। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि इस कराल कलिकाल में श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् रामचरितमानस, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, श्रीमद् भगवद गीता, श्री भक्तमाल, श्री विनय पत्रिका जैसे दिव्य ग्रंथों का सत्संग हमें प्राप्त हो रहा है, जो जीवों को सीधे भगवान से जोड़ते हैं। तो गोस्वामी जी ने स्पष्ट कर दिया सत्संग कहते किसको, जानते थे कि कलयुग में सत्संग के नाम पर भी लोगों को ठगा जाएगा, इसलिए उन्होंने सत्संग को परिभाषित कर दिया। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग, मोह गए बिन सपनेऊं होइ न दृढ़ अनुराग, मोह गए बन राम पद होइ न दृढ़ अनुराग। परिभाषा होगी सत्संग की, बिनु हरि कथा न सत्संग, जिसमें भगवान का चरित्र नहीं है, भगवान के प्राण प्यारे भक्तों का चरित्र नहीं है, हरि और हरिदासों की कथा नहीं है, वो केवल बातचीत सत्संग के नाम पर करना वो सत्संग नहीं है, वो तो व्यथा है, कथा नहीं है, वो तो व्यथा है। बिनु सत्संग न हरि कथा, न हरि कथा बिनु सत्संग, हरि कथा के बिना सत्संग भी सत्संग नहीं। हरि कथा में ही हरिदासों की कथा का अंतर्भाव हो जाता है, क्योंकि बिना भगवान के भक्तों का स्मरण किए भगवान के चरित्रों को कहने की सामर्थ्य किसी की नहीं। बिना भक्तों का नाम लिए भगवान का चरित्र कह पाएंगे आप? अरे नंद बाबा का नाम लेंगे, यशोदा जी का नाम लेंगे, गोपियों का नाम लेंगे, ग्वाल वालों का नाम लेंगे, उद्धव जी का नाम लेंगे, अक्रूर जी का नाम लेंगे, सुदामा जी का नाम लेंगे, ये सब भक्त ही तो हैं। पांडवों का नाम लेंगे, कुंती द्रौपदी का नाम लेंगे, भक्तों का स्मरण किए बिना भगवान का चरित्र संभव ही नहीं है। और भगवान का चरित्र जिसमें ना आवे ऐसा कोई भक्त चरित्र नहीं है। भगवान और भगवान के भक्तों का चरित्र ओतप्रोत है। भक्तों की कथा कहो तो भगवान की कथा आ जाएगी, भगवान की कथा कहो तो भक्तों की कथा आ जाएगी। इसलिए हरि हरिदासों की चर्चा इसी का नाम सत्संग है। सत्संग में भी विनय पत्रिका का सत्संग विशुद्धतम सत्संग है, क्योंकि जीव के द्वारा की गई पुकार है, श्री ठाकुर जी के चरणों में पुकार की जा रही है। गोस्वामी जी ने अपना हृदय खोलकर रख दिया। हम लोग तो समझते ही नहीं थे कि ठाकुर जी से क्या कहें, किन शब्दों में कहें। ऐसा लगता है हम सभी कलिमल ग्रसित जीवों का प्रतिनिधित्व करते हुए गोस्वामी जी ने हमको पद्धति बता दी कि हम कैसे ठाकुर जी की उपासना करें। हमको विनय करना नहीं आता, पर विनय करना गोस्वामी जी ने सिखा दिया। भक्ति का, प्रपत्ति का कौन सा ऐसा वैष्णव सिद्धांत है जिस वैष्णव सिद्धांत की चर्चा विनय पत्रिका में न भई हो। इसलिए मैं बार बार निवेदन करता हूं, ये सिद्धांत ग्रंथ है, सब कुछ इसमें आ जाता है। एक से एक बढ़कर के पद हैं। हमने भगवान की कृपा से हम कह जरूर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे मन में संतोष नहीं। हमको लगता अभी कुछ नहीं कहा, और कहें और कहें और कहें, ऐसा है। आज पद संख्या 187 है। ताहिते आयो शरण सवेरे, ताहिते आयो शरण सवेरे, ताहिते आयो शरण सवेरे, ताहिते आयो शरण सवेरे। ज्ञान विराग भक्ति साधन कछु, नाथ न मेरे, हाँ सपने हूँ नाथ न मेरे, ताहिते आयो शरण सवे, ताहिते आयो शरण सवेरे, ताहिते आयो शरण सवेरे, ताहिते आयो शरण सवेरे। लोभ मोह मद काम क्रोध रिपु, लोभ मोह मद काम क्रोध रिपु, फिरत रैन दिन घेरे, फिरत रैन दिन घेरे, मन भयो कुपथ रत नहीं मिले भयो कुपथ रत फिरे तिहारे हेरे फिर ही तिहारे फेरे आई ते आयो शरण सवे निले यह विषय शोक प्रद कहत संत श्रुति तेरे हाँ दोष निले यह विषय शोक प्रद कहत संत श्रुति तेरे जानत हूँ अनुराग तहां अति जानत पीयूष सम करहु अग्नि हिम विष पीयूष करहु अग्नि तारी सकहु बिनु वे यह जी जानी रहो सब तरी रहो सब तरी रघुवीर भरोसे तेरे रघुवीर भरोसे तेरे तुलसीदास यह विपत्ति बागुरो तुलसीदास विपत्ति बागुरो तुम ही सो बने निवेरे हाँ तुम ही सो बने ज्ञान कर्म उपासना ये तीन वेद के कांड हैं ज्ञान कांड कर्म कांड उपासना कांड। जितने भी साधन हैं वैदिक हैं शास्त्रीय हैं और जीवों के कल्याण के लिए ही उनका वेदादि शास्त्रों में निरूपण किया गया सभी कल्याण कारी साधन है। पर इन समस्त साधनों में सबसे उत्कृष्ट साधन क्या है जो सबसे श्रेष्ठ हो और सबसे सरल हो वो कौन सा साधन है सबसे श्रेष्ठ हो सबसे सरल हो और सबको सुलभ हो किसी के लिए भी दुर्लभ न हो सहज सुलभ श्रेष्ठतम साधन हो जिस साधन का आश्रय लेने से फिर किसी दूसरे साधनांतर के आश्रय की आवश्यकता ही न रह जाए ऐसा कौन सा साधन तो हमारे वैष्णवाचार्यों ने दो साधन सुनिश्चित किए एक भक्ति और दूसरा प्रपत्ति। कौन से साधन भक्ति और प्रपत्ति प्रपत्ति माने शरणागति दो साधन है एक साधन है भक्ति और एक है प्रपत्ति माने शरणागति ये दो साधन है। अब और एक और बात है कि आपको एक कोई निश्चय करके बताना चाहिए आपने दो बता दिए एक भक्ति बता दी और एक प्रपत्ति बता दी तो इन दो में से किसी एक का निर्धारण करना हो तो वो कौन सा साधन है ये प्रश्न है कि भक्ति और प्रपत्ति में दोनों में से किसी एक का निर्धारण करना हो निश्चय करना हो तो किसका निश्चय करें किसका वर्ण करें हम तब भक्ति और प्रपत्ति दोनों का पृथक पृथक विचार करना पड़ेगा। भक्ति किसको कहते हैं और प्रपत्ति किसको कहते हैं। अत्यंत सरल सिद्धांत तो यह है, भक्ति का जो श्रेष्ठतम उत्कृष्टतम विशुद्धतम सार सर्वस्व भूत जो स्वरूप है उसी का नाम है प्रपत्ति। ध्यान में आई बात, भक्ति रूपी साधन का जो सार सर्वस्व प्राण है ऐसा समझिए, निचोड़ है वह है शरणागति। भक्ति के दो भेद हैं, वैसे तो बहुत भेद हैं पर मुख्यतया भक्ति के दो भेद हैं। एक साधन भक्ति और एक साध्या रसरूपा प्रेम लक्षणा भक्ति। ये भक्ति के दो भेद हैं। साधन भक्ति क्या है तो बहुत सरल शब्दों में हम कहेंगे परम धर्म का आचरण। क्या? परम धर्म का आचरण, परम धर्म का अनुष्ठान। तब प्रश्न उठा कि परम धर्म किसको कहेंगे, तो परम धर्म की परिभाषा है सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे। परम धर्म क्या है, जिसका आचरण करने से अनुष्ठान करने से अधोक्षज भगवान श्री हरि में पराभक्ति हो जाए। सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे, भगवान में भक्ति हो जाए। अब प्रश्न उठा कैसी भक्ति हो जाए, तो भक्ति के दो विशेषण हैं, अहै तुक्य प्रतिहता, अहैतुकी भक्ति हो जाए और अप्रतिहता भक्ति हो जाए। भक्ति में कोई हेतु न हो, हेतु माने कामना। भक्ति में कोई कामना होगी, हेतु होगी, हेतु होगा तो जब तक हेतु की पूर्ति नहीं हुई है तब तक तो भक्ति बनेगी। और हेतु की पूर्ति होते ही भक्ति शिथिल हो जाएगी। कई बार तो शिथिल नहीं, भक्ति समाप्त हो जाती है। काम पूरा हो गया, अब भक्ति करने की क्या आवश्यकता है। अब तो पता नहीं क्या स्थिति है, पहले गांव में परीक्षा के समय छोटे छोटे बालक बालिका जो स्कूल में पढ़ने वाले हैं वो शंकर जी को ढारते, देवी जी को जल चढ़ाते, हनुमान जी पर मंगलवार शनिवार प्रसाद चढ़ाते, माता पिता की चरण छू के परीक्षा देने जाते और जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक भक्ति करते, और जैसे रिजल्ट आ गया परीक्षा का परिणाम आ गया तो फिर उत्तम परिणाम आ गया, जैसे हम नंबर चाहते थे उससे ज्यादा मिल गए तो भगवान अपने घर में भले और हम अपने घर में भले। फिर वो छोटे छोटे बालक फिर भक्ति नहीं करते हैं कि फिर शंकर जी को जल चढ़ावें, हनुमान जी का दर्शन करें, प्रार्थना करें, स्तुति करें, फिर नहीं। कामना युक्त जो भक्ति है वो दीर्घ काल तक चलती नहीं है। कामना की पूर्ति होते ही वो भक्ति शिथिल हो जाती, शिथिल नहीं कई बार समाप्त भी हो जाती। इसके लिए भक्ति का विशेषण है अहेतुकी, जिसमें कोई हेतु ना हो, कामना ना हो, स्वाभाविक भगवान से प्रेम हो। दूसरा विशेषण है भक्ति का अप्रतिहता, भक्ति बाधित नहीं होनी चाहिए। अबाधित रूप से भक्ति का निरंतर आचरण बनना चाहिए, अबाधित रूप से। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत से लोग बड़े तीव्र वेग से भक्ति का आचरण आरंभ करते हैं, घंटों बैठ जाएंगे, कम खाएंगे, कम सोएंगे, बड़ा कठोर एकदम साधन में अपने आप को कस देते हैं। उनको लगता कि एक एक क्षण बहुत मूल्यवान है, ये नष्ट न होवे, तो इसके लिए तीव्र से तीव्र साधन करते हैं और ऐसे तत्परता पूर्वक तीव्र साधन करने वाले ही कभी इस कोटि में भी आ जाते हैं कि एक माला भी नहीं फेरते, दिन भर प्रपंच पर निंदा पर चर्चा, प्रपंच बस इसी में उनका सब समय नष्ट होने लग जाता है। उनका पहले जो साधन बन रहा था उसको देखो और फिर सब साधन नष्ट हो गया उसको देखो, तो ये क्या हो गया भाई। साधन भक्ति जो है वो प्रतिहत नहीं होनी चाहिए, अबाधित होनी चाहिए, बाधित नहीं होनी चाहिए। सारी बाधाओं को तोड़कर भक्ति आगे बढ़ती चली जाए, बाधा नहीं पड़नी चाहिए। निष्काम भक्ति होगी तो ही अबाधित होगी, सकाम होगी तो बार बार बाधित हो जाएगी। हिमालय से गंगा जी चली हैं समुद्र तक, बीच में कितनी बाधाएं आईं, कोई बाधा गंगा जी को रोक पाई? बड़े बड़े पर्वतों को विदीर्ण करती हुई, चूर्ण बनाती हुई और गंगा जी जाकर समुद्र में मिली हैं। जहां से निकली है वहां इतना जल है, गोमुख में जाओ आप चाहो तो छलांग लगा के पार कर सकते हो। और वही गंगा जी गंगा सागर में आकर अपार जल राशि, ये समझना मुश्किल है। इनमें गंगा जी कौन सी है, समुद्र कौन सा है, गंगा ही समुद्र बन जाती है। इसीलिए श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने सुबोधनी जी में गंगा जी के उद्धरण को ही अबाधिता भक्ति का लक्षण माना है। वे कहते हैं, बहुत सुंदर बात है, वे कहते हैं कि मदगुण श्रुति मात्रेण, भागवत जी का श्लोक है, मदगुण श्रुति मात्रेण मई सर्व गुहाशये मनोगति रवि छिन्ना यथा गंगाम बसुम बुधौ। तो यथा गंगाम बसुम बुधौ, तो वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि गंगा जी का हिमालय से निकलकर समुद्र तक जाना यही अबाधिता भक्ति का स्वरूप है। कितने बड़ी बड़ी बाधाएं, बड़े बड़े पर्वत, पर वे पर्वत भी गंगा जी को रोक न सके, बड़े बड़े बांध लोगों ने बना दिए, फिर भी गंगा जी को रोक न सके। गंगा जी रुक नहीं सकती, एक तो वो रुक नहीं सकती, रुकी नहीं, दूसरी बात है कि वो निरंतर बढ़ रही है, घटी नहीं, बढ़ती चली गई, बढ़ते बढ़ते विराट हो गई, इतनी विराट हो गई कि यह निर्णय कर पाना कठिन हो गया कि इनमें गंगा जी कौन है और इनमें समुद्र कौन है, ये निर्णय कर पाना कठिन हो गया। ऐसे ही हमारी भक्ति आरंभ में कम हो पर बढ़े तो इतनी बढ़े कि बढ़ते बढ़ते सारी बाधाओं को चकनाचूर करती हुई प्रेम के अगाध समुद्र जो भगवान श्री कृष्ण हैं, भगवान श्री हरि हैं, उनमें जाकर हमारी भक्ति रसधारा मिल जाए और इस प्रकार से मिल जाए कि ये निर्णय कर पाना अत्यंत कठिन हो जाए कि इनमें समुद्र कौन है और गंगा कौन है। ध्यान में आई बात, भक्त भगवान में भेद कर पाना कठिन हो जाता है, एक रूपता आ जाती है। हम लोग महाराष्ट्र स्थली चंद्र सरोवर में बैठे हैं, गोपी की प्रेम रस धारा ऐसी बढ़ी ऐसी बढ़ी और बढ़कर के श्री कृष्ण रूपी समुद्र में मिली, रस सिंधु में मिली, तो मिलकर ऐसी एकीकृत हो गई कि गोपी यह नहीं कहती मैं गोपी हूं, गोपी कहती है कृष्णो हम पश्यत गतिम ललिता मिति तन्मना। ऐसी तन्मयता गोपी को प्राप्त हो गई, वो कह रही कृष्णो हम, क्या कह रही है, कृष्णो हम, मैं कृष्ण हूं। अरे तू कब से कृष्ण है गई, हम कैसे माने कि तू कृष्ण है। कहती पश्यत गतिम, हमारी गति देखो, हमारी चाल ढाल देखो, हमारी अवलोकन देखो, हमारी मंद मुस्कान देखो, हमारी त्रिभंग ललित अवस्था देखो, हमारे अधर पर वंशी देखो, हमारे मोर मुकुट को देखो, इतना देखने के बाद भी तू अनुभव नहीं कर पा रही कि मैं कृष्ण हूं। मैं कृष्ण हूं, संत भगवंत में जो अंतर नहीं रह जाता है कि यही बात। विष्णु पुराण में एक प्रसंग है, विष्णु पुराण में कि श्री प्रहलाद जी महाराज को विशाल पर्वत से दबा करके और बड़े बड़े पाशों से उनको बांध दिया गया, अब पर्वत से दबा दिया गया और पर्वत से दबाकर पर्वत के सहित प्रहलाद जी को पाशों से बांध करके विराजो। आपको नीचे बैठने में तकलीफ होगी तो कुर्सी पर बैठ जाए है? नहीं तो बांध करके प्रहलाद जी को समुद्र में पटक दिया, डुबा दिया। अब आप विष्णु पुराण स्वयं उठा करके देख लेना, आपके पास उपलब्ध होगा तो देख लेना विष्णु पुराण उठा के। विष्णु पुराण में जिसमें प्रहलाद जी को पर्वत से दबाया गया पाशों से बांध करके, उसमें प्रहलाद जी भगवान का चिंतन कर रहे थे। चिंतन करते करते करते करते ऐसा प्रगाढ़ चिंतन बन गया प्रहलाद जी का कि प्रहलाद जी यह भूल गए कि मैं दैत्य बालक प्रहलाद हूँ, मैं हिरण्यकशिपु का पुत्र, कश्यप जी का पौत्र, ब्रह्मा जी का प्रपौत्र, मेरा नाम प्रहलाद है, ये सारी बातें प्रहलाद जी भूल गए। और उस समय प्रहलाद जी क्या कह रहे हैं वे श्लोक पढ़ने योग्य हैं। लगता है इनसे बड़ा ब्रह्मज्ञानी और कोई दूसरा होगा नहीं। प्रहलाद जी कहते हैं चेतना चेतनात्मक ये जो जगत है इस सब का कारण मैं ही हूं, सूक्ष्म और स्थूल दोनों मैं ही हूं, मुझसे भिन्न कुछ नहीं है। सूर्य चंद्रादि सब मुझसे उत्पन्न होते हैं, मुझमें विलीन होते हैं, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड मुझसे उत्पन्न हो रहे हैं, मुझमें विलीन हो रहे हैं, मैं सर्वगत सर्वरूप सर्वमय हूं। ऐसे विलक्षण विलक्षण भाव प्रहलाद जी दे रहे हैं तो भगवान नारायण प्रकट हो गए। वहां लिखा है भगवान प्रकट हो गए। और जब प्रहलाद जी भगवत भाव और भावापन्न हो गए तो अब भगवान है, तो भगवान हिले, प्रहलाद हिले का मतलब भगवान हिले, भगवान हिले तो सब बंधन टूट गए, पर्वत विशीर्ण हो गया, खंड खंड हो गया, बंधन कहां चले गए पता ही नहीं चला। भगवान को भला कोई पर्वत बांध सकेगा? दूसरा उदाहरण हम दे रहे हैं, बहुत ध्यान से सुने। यदैक पादेन सपार्थिवार भकः, उत्तान पाद के कुमार ध्रुव, पुत्र ध्रुव जब अपने दाहिने पैर के अंगूठे के बल पर खड़े होकर के भगवान श्रीमन्नारायण का ध्यान करने लगे, श्री हरि का ध्यान करने लगे, तो भागवत जी के चौथे स्कंध में स्पष्ट लिखा है कि जैसे कोई विशाल काय हाथी किसी नौका पर चढ़ जाए तो नौका पर चढ़ने से नौका हाथी के भार से एकदम लगता है झुक गई, लगता है पानी में डूब जाएगी, ऐसे ही ध्रुव जी के दाहिने पैर के अंगूठे के भार से ये पृथ्वी ऐसी झुक गई जैसे नौका झुक जाती है, ऐसे झुक गई। अब देखो विचार करो, 5 वर्ष के बालक में कितना वजन होगा और केवल अंगूठे के बल पर खड़े हैं और उनके अंगूठे के भार से निपीड़िता मही, निपीड़िता मही, ये धरती ऐसी निपीड़ित हो गई कि जैसे कोई हाथी नौका पर चढ़ गया हो, धरती झुक गई। आशय क्या है? इसका आशय यह है कि ध्रुव जी ध्यान करते करते ऐसे तदाकार हो गए हैं कि अब ध्रुव जी नहीं है, ध्रुव जी के दाहिने पैर के अंगूठे का भार अनंत कोट ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म परमात्मा की शक्ति का भार है। यह है भक्त और भगवान की एकता। साधन भक्ति बाधित नहीं हो गए, अबाधित हो गए। हमारे साधन में साधन कहो या साधन भक्ति कहो, दो बात नहीं, एक ही बात है। साधन भक्ति में विक्षेप तभी उत्पन्न होता है जब जाने अनजाने हरि गुरु संत इनके प्रति हमारा अपराध बनता है। भजन में बाधा पड़ जाए, ध्यान में बाधा पड़ जाए, साधन में बाधा पड़ जाए, तो पक्का निश्चय कर लो कि कहीं न कहीं हमसे भारी अपराध बन रहा है। और फिर आत्मनिरीक्षण करो, उस अपराध को रहने मत दो, उस अपराध में जियो मत, उस अपराध को मिटा दो। अपराध के समाप्त होते ही और साधन पुनः निर्बाध गति से चलने लग जाएगा। तो साधन भक्ति निष्काम होनी चाहिए और साधन भक्ति अप्रतिहत होनी चाहिए। इस साधन भक्ति का फल क्या है? इस साधन भक्ति का फल है रसरूपा प्रेम लक्षणा भक्ति की प्राप्ति। और रसरूपा प्रेम लक्षणा भक्ति क्या है? रसरूपा प्रेम लक्षणा भक्ति क्या है? बोले रसरूपा प्रेम लक्षणा भक्ति है, श्री प्रियादास जी के शब्दों में, भक्ति रस रूपा को स्वरूप यह है छवि सार। भक्ति रस रूपा को स्वरूप यह है छवि सार। भक्ति रस रूपा को स्वरूप यह है छवि सार। स्वरूप यह चारु हरि नाम लेत असुवन झरि है। हा चारु हरि नाम लेत असुवन झरि, हा चारु हरि नाम ले असुवन जरी है। आचारु हरि नाम लेत असुवन जरी। नैनम गलद श्रुधारया श्री चैतन्य महाप्रभु, नैनम गलद श्रुधारया वदनम गदगद रुद्धया गिरा, पुलकैर्निचितं बपू कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। हे नाथ, हमारे जीवन में कब ऐसा भाग्यशाली क्षण आएगा जो आपका पवित्र नाम लेते ही, मधुराति मधुर नाम लेते ही मेरे नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहने लग जाएगी, हमारा कंठ गदगद हो आएगा, हमारा हृदय प्रेम से लबालब भर जाएगा। हमारा शरीर रोमांचित हो जाएगा। ऐसा मंगलमय क्षण हमारे जीवन में कब आएगा? यह है साधन भक्ति के अनुष्ठान का फल। इसी साधन भक्ति का निरूपण प्रहलाद जी ने नवधा भक्ति के रूप में किया है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चिन्ह नवलक्षणा क्रियते भगवत यद्धा तन्मन्ने दीतम उत्तमम। और इससे जो विशुद्ध रसरूपा प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्ति होती है, प्राप्त होती है, वो साध्या भक्ति है। अब देखो, इस साध्या भक्ति को प्राप्त करने के बाद भी एक सावधानी रखनी है। अब बहुत ध्यान से सुने, हमें साध्या भक्ति प्राप्त हो गई है, ये हम कैसे अनुभव करें? हम साधन भक्ति को पूर्ण कर चुके हैं और अब हमें साध्या भक्ति प्राप्त हो चुकी है, रसरूपा भक्ति हमें प्राप्त हो चुकी है, इसका अनुभव करने का प्रकार क्या है, हम कैसे अनुभव करें? तो भक्ति का स्वरूप बताया है आचार्यों ने, तैल धारावत अविच्छिन्न भाव से, अखंड भाव से भगवान नाम रूप गुण लीला की अखंड अक्षुण स्मृति संतान रूप भक्ति है। जैसी तेल की धारा कोल्हू का बैल चलता है और उसमें तेल की धारा लगती है, बहुत पतली धारा लगती तेल की, लेकिन आप देखो तो धारा चल रही है नहीं लगता, ऐसी लकीर सी एक लाइन सी खींची हुई दिखाई पड़ती है, बीच में वो धारा विच्छिन्न नहीं होती, टूटती नहीं है। ऐसी भगवान के नाम की, भगवान के स्वरूप की, भगवान की लीला की अखंड स्मृति बनी रहे। सोते जगते खाते पीते किसी भी अवस्था में भगवान की क्षणार्ध भी विस्मृति न हो, ये रस रूपा प्रेम लक्षण भक्ति का स्वरूप। हम तो भगवान को भूले हुए हैं, भगवान के स्मरण काल में भी स्मरण नहीं बन रहा, विस्मरण हो रहा है। स्मृति में भी स्मृति नहीं है, स्मृति में भी विस्मृति है। स्मरण कहां बन पा रहा है? इसी चंद्र सरोवर की बात है, पूज्य बाबा ठाकुर दास जी महाराज के मुखारविंद से हमने सुना। बाबा ठाकुर दास जी कहते थे कि पंडित जी महाराज ने कहा, पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज गिरिराज जी वाले बाबा सरकार, पंडित जी महाराज ने कहा कि 23 घंटा 59 मिनट और 59 सेकंड भगवान की स्मृति बनी है। अब वो एक कितना बचा, एक ही पॉइंट तो बचा, उतने में भी विस्मृति हो गई, उतनी देर के लिए भगवान को भूल गया, तो मैं उसे साधक नहीं स्वीकार करता। तेईस घंटा 59 मिनट और 59 सेकंड स्मृति बन रही है, उतनी स्मृति, उतनी भी स्मृति यदि हमारी नष्ट हो गई, खंडित हो गई, तो फिर हम भक्त नहीं रहे, साधक नहीं रहे। एक बात तो बाबा ठाकुरदास जी महाराज कहते थे कि ये पंडित जी महाराज कहते, दूसरा कहते थे कि साधक वही है जो सदा परतंत्रता का अनुभव करे। साधक स्वतंत्र नहीं होता और स्वतंत्र साधक नहीं होता। अब वहां दिमाग हमारा काम नहीं करता है कि 23 घंटा 59 मिनट साधन बने और एक क्षण के लिए साधन छूट गया तो भक्ति नहीं है। ये कैसे संभव होगा? ये तब संभव होगा जब सर्वगत सर्वरूप सर्वमय परमात्मा की सर्वत्र अनुभूति हमें होने लग जाएगी, तो ये संभव हो जाएगा। प्रहलाद जी के लिखा है, लिए लिखा है कि चलते हुए, फिरते हुए, बोलते हुए, सूंघते हुए, देखते हुए, खाते हुए, पीते हुए, सोते हुए भी, और नानुसंधत्त एतानि गोविंद परिरंभता, वे सब कुछ क्रियाएं करते हुए दिखाई पड़ते हैं, लेकिन उन क्रियाओं का अनुसंधान प्रहलाद जी को नहीं रहता। उनको लगता है कि श्री गोविंद ने अपनी चंदन चर्चित आजानुलंबित भुजाओं में भरकर हमको अपने हृदय से लगा रखा है। 2400 घंटे भगवान ने हमको अपने हृदय से लगा रखा है, ये प्रहलाद जी को अनुभूति होती है। संभव है? संभव न होता तो महापुरुष कहते ही क्यों? अभी इसी विनय पत्रिका में गोस्वामी जी अनेक स्थलों पर कह चुके हैं, अभी पिछले में पद आया जिसमें तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि हे प्रभु, मुझे आपके नाम का आश्रय है। कैसे आश्रय है? बोले जैसे जल मीन को। क्या कहा? जैसे जल मीन को, जैसे मछली को जल का आश्रय है। जल को मछली का आश्रय नहीं है, पर मछली को जल का आश्रय है। मछली बिना जल के नहीं रह सकती, जी नहीं सकती, मर जाएगी। ऐसे ही मैं बिना भगवान नाम के जी नहीं सकता। अब जी नहीं सकता तो एक क्षण भी नहीं होगा तो मर जाएंगे। यह है अखंड स्मृति। ये अखंड भगवान की जो स्मृति है, ये अखंड स्मृति भी कथंचित दुर्भाग्य से किसी हेत्वंतर से, किसी कारण से अंतिम क्षण में विस्मृति के रूप में उपस्थित हो गई। भगवान की विस्मृति हो गई तो फिर जिसकी स्मृति रह जाएगी उस रूप में जाना पड़ेगा। जहां भक्ति की महिमा है वहां एक भक्ति की विशेषता है कि भक्ति में अंतिम क्षण तक भगवान की स्मृति अनिवार्य है। अंतिम क्षण में भी यदि भगवान की विस्मृति हो गई, अब हाँ ठीक है, दंडवत प्रणाम, भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी की स्मृति हो गई तो जिसकी स्मृति बनी है वहां जाना पड़ेगा। फिर राजर्षि श्री भरत जी महाराज इतने उच्च कोटि के भक्त हैं, साक्षात भगवान के पुत्र हैं, ऋषभदेव जी महाराज के पुत्र हैं, और भगवान भरत जी पर इतने प्रसन्न हैं ऋषभदेव भगवान कि अपने 99 पुत्रों को बोल रहे हैं, और 99 पुत्र नहीं, सारी प्रजा को बोल रहे हैं, अक्लिष्ट बुद्धिया भरतम भजध्वम। अक्लिष्ट बुद्धि से तुम भरत जी का भजन करो, भरत जी का आश्रय लो। मेरे अपने बड़े भाई भरत जी के पद चिन्हों पर चलो, उनका अनुसरण करो, तुम सबका मानव देह धारण करना सफल हो जाएगा। भगवान खुद कह रहे हैं, तब कह रहे हैं जब भरत जी राजकुमार हैं, सब कुछ छोड़ के जंगल में नहीं गए हैं, तब कह रहे हैं उनके पिता ऋषभदेव जी महाराज, और वे भरत जी उनका वैराग्य कैसा है, उनका महाराज जी वैराग्य ऐसा है कि जहु युवैव मलबद उत्तम श्लोक लालसा, युवावस्था में चक्रवर्ती सम्राट के पद का भोगों का ऐसे त्याग कर दिया मलवत, जैसे व्यक्ति मल का त्याग कर देता है। कैसे किया त्याग? बोले उत्तम श्लोक लालसा, भगवान को प्राप्त करने की ऐसी व्याकुलता थी, उस व्याकुलता में संसार के भोगों को, राज्य को ऐसे छोड़ दिया जैसे मल का त्याग किया जाता है, और सब कुछ त्याग करके राजर्षि भरत जी पुलहाश्रम में चले गए। गंडकी नदी जहां से प्रवाहित होती है, शालिग्रामी गंगा जहां बहती है, वहां पुलहाश्रम में चले गए। मुक्ति नारायण क्षेत्र, असंख्यों शालिग्राम स्वरूपों को जो अपने गर्भ में धारण करती हैं, ऐसी गंडकी शालिग्रामी गंगा उनके तट पर रहने लग गए। सुंदर सुंदर शालिग्राम स्वरूपों को अपनी पर्णकुटी में रखते, उनकी सेवा करते। तो महाराज जी ऐसी स्थिति प्राप्त हो गई भरत जी को कि वे प्रेम में ऐसे बेशुद्ध हो जाते कि अभी अमनिया पूजन की सामग्री रखी है, चंदन फूल तुलसी आदि, और उनको लगता है तो सब भगवान को निवेदित तो हो गया, धारण कर लेते। कभी ऐसे प्रेम विभोर हो जाते कि दिन भर उनको स्नान कराने में ही लगे रहते, चंदन लगाने में ही लगे रहते। भगवान के लाल लाल चरण कमल का ध्यान करते करते ऐसे बेशुद्ध हो जाते, कई बार अपने ही पैरों को देखकर लगता है कि भगवान के चरण है ये, ऐसी स्थिति हो गई, जिसको कहते प्रेम वैचित्री की दशा। कृताम भगवत सपरियाम न सस्मार, भगवान की पूजा करके भी भूल जाते कि हमने भगवान की पूजा की है। यह भी भूल गए कि मैं राजर्षि भरत हूं, ऐसी दशा उनको प्राप्त हो गई। देखो कितनी ऊंची अवस्था, सामान्य अवस्था नहीं है, परम प्रेम की अवस्था प्राप्त हो गई उनको। लेकिन कब किस जीव का दुर्भाग्य जग जाएगा कोई ठिकाना नहीं है। गंडकी नदी में खड़े खड़े जप कर रहे थे, नाभि पर्यंत जल में खड़े थे, एक गर्भिणी मृगी ने जल पीने के लिए प्रयास किया, घुटने टेक करके मुंह डुबा करके जल पी ही रही थी, पीने ही वाली थी या पी ही रही थी, उसी समय सिंह ने गर्जना की। तो सिंह की गर्जना सुनकर के वह भयभीत हुई और भयभीत होकर के छलांग लगाई, उसने कूदी। तो अत्यंत वेग से प्राण रक्षा के लिए छलांग लगाने के कारण उसके गर्भ में जो शिशु था मृग, वो गर्भ से बाहर आ गया जोर लगाने से, और वो तो स्वयं उधर जाके गिरी और मर गई। अब उसका छोटा सा नवजात बच्चा वो पानी में बहने लग गया। महात्माओं में दया होती, दया होनी ही चाहिए, प्राणी मात्र पर दया करना चाहिए। भरत जी ने भजन छोड़कर तत्काल उस पानी में बहते हुए डूबते हुए मृग के छोने को, शावक को गोद में उठा लिया, औषधि आदि दे करके और उसकी सेवा शुश्रूषा करके उसे जीवित रखा, उसे पुष्ट किया। अब जब वो बड़ा होने लग गया तो उसमें उनका प्रेम हो गया। यहां से विस्मृति का क्रम शुरू हो गया और होते होते ऐसी स्थिति बन गई कि जब उनकी मृत्यु का क्षण निकट में आया तब उनकी स्मृति में भगवान नहीं रह गए, तब उस क्षण में उनकी स्मृति में वो मृग ही रह गया। और मृग के रहने का परिणाम क्या हुआ कि इतने उच्च कोटि के भक्त को, इतने उच्च कोटि के राजर्षि को, साक्षात भगवान के पुत्र को, इतने बड़े वैराग्यवान को मृग का चिंतन करने के कारण मृग देह प्राप्त हो गई। कहां तो है मुक्ति नारायण नेपाल में पुल्हाश्रम, और कहां चित्रकूट के पास कालिंजर पहाड़ है, चित्रकूट क्षेत्र में कालिंजर पर्वत पर मृगदेह प्राप्त हुई उनको, और कालिंजर पर्वत से पैदल चल करके वे फिर पुल्हाश्रम पहुंच गए। साधन इतना तीव्र है, और समझ में आ गई कि हमारी चूक हो गई, भगवान की विस्मृति हो गई और अंते मति सागति। गोस्वामी जी ने दोहावली में कहा, एक मृगा के कारणे भरत धरी द्वि देह, तुलसी उनकी कौन गति जिनके नाना ने। तीसरा जन्म फिर जड़ भरत जी के रूप में हुआ, कथा आप सब जानते हैं। मृग के कल्याण का चिंतन किया था तो मृग को कल्याण की प्राप्ति का अधिकारी मानव शरीर मिला। आपने मृग का चिंतन किया था इसलिए आपको मृग बनना पड़ा। मृग ने आपका चिंतन किया, राजा का चिंतन किया, इसलिए वो सिंध सुबेर देश का राजा बना। पहले भी कंधे पर ढोया और इस बार भी पालकी में ढोया। पर महात्मा जिसके पीछे पड़ जाते हैं उसका कल्याण करके छोड़ते हैं, तू कहां कहां जाएगा, छोड़ेंगे तो नहीं हम। हमारे महाराज जी कहते हैं, हमारे महाराज जी कहते थे कि क्या बिगड़ा भरत जी का, महाराज जी कहते थे भाई बिगड़े तो तब जब साधन न बने। मृग शरीर में भी भजन बन रहा है, जड़ भरत के रूप में भी भजन बन रहा है, और रहुगण का उद्धार हो रहा है, और रहुगण के जड़ भरत जी के संवाद के रूप में न जाने कितने जीवों का उद्धार हो रहा है आज भी। पर इस घटना को इस अंश में देखना चाहिए कि सारे जीवन भगवान की भक्ति की गई, किंतु अंतिम क्षण में यदि भगवान की विस्मृति हो गई तो वो बाधित हो गई भक्ति। इसलिए अहि तुक्य प्रतिहता, अप्रतिहता अबाधिता भक्ति होनी चाहिए। बाधा पहुंच गई, बाधा पहुंच गई तो अंतराय आ गया, विघ्न उपस्थित हो गया। भजन नष्ट नहीं हुआ, कल्याण में कोई बाधा नहीं पड़ी, एक जन्म में नहीं हुआ तो तीसरे जन्म में हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन ये दृष्टांत उपस्थित हो गया के भक्ति में अंतिम श्वास तक स्मरण की आवश्यकता है। यदि उसमें आपकी चूक हो गई तो आपको फिर से संस्कृति के चक्र में पड़ना पड़ेगा। पर शरणागति क्या, बहुत ऊंची बात बता रहे हैं। शरणागति में केवल भीतर से यह स्वीकार कर लेना है कि हम भगवान के हैं। अपना तन मन प्राण सर्वतो भावेन भगवान को अर्पित कर देना है। भक्ति साधन है, भक्ति साधन है और भगवान साध्य हैं। पर शरणागति साधन भी है और शरणागति साध्य भी है। उपाय भी शरणागति है और उपेय भी शरणागति है। ये एक विशेष बात है। शरणागति भक्ति का उत्कृष्टतम स्वरूप है। वो इसलिए हम निवेदन कर रहे हैं कि उसमें वो उपाय भी है और उपेय भी है। ऐसी अद्भुत महिमा भक्ति की है, ऐसी अद्भुत महिमा शरणागति की है। वहां अंतिम क्षण तक स्मृति की भी जरूरत नहीं है। अब भगवान जाने, आत्म कल्याण की भी इच्छा की आवश्यकता नहीं है, भगवान जाने। हम जिसके हैं वो जाने, हम क्या जाने। देखो आप समझदार हो, आपको मैया कहेगी कि कुंज बिहारी सूधी सूधी रास्ता चलो जा, बिहारी जी पहुंच जावे, वो रास्ता बता दे। आप पहुंच गए बिहारी, मैया ने रास्ता बता दी और आप इतने छोटे हैं कि समझते ही नहीं। तो मैया कहेगी कि चलो हमारे पीछे पीछे चलो, मैं जा रहा हूं बिहारी, हमारे पीछे पीछे चल, बिहारी जी पहुंच जाए। पर आप इतने छोटे हैं कि आप मैया के साथ चल ही नहीं सकते, छूट जाएंगे, इधर उधर गिर पड़ जाएंगे। तो मैया हाथ पकड़ के चलती है, हैं? और मान लो बालक ऐसा हो जाए कि वो हाथ पकड़ के भी चलने लायक ना हो, उंगली पकड़ के भी चलने लायक ना हो, तो फिर बालक नहीं चलता है, चलती कौन है? मैया। और गोद में लेके पहुंच जाती है ठाकुर जी के पास, बिहारी जी के पास पहुंच जाती है, हैं? कारण क्या है? बहुत ध्यान से सुने, बड़ी बारीक बात है। छोटा बालक जैसे जो जितना अधिक आश्रित है उसको उतना कम साधन करना पड़ रहा है। पूरी तरह आश्रित है छोटा सा शिशु मां के, तो उसको जाना न जाना चलना फिरना उसकी कोई बात, जहां मैया जाएगी वहां वो अपने आप चला जाएगा। कहां तक कहें, उस बालक के रुग्ण होने पर कड़वी दवा माता खाती है और दूध पीकर के बालक स्वस्थ हो जाता है, उसको गोली भी नहीं खानी पड़ती। तो जैसे एक छोटा शिशु स्तनधय शिशु अपनी मां के आश्रित हो जाता है, ऐसे हम भगवदाश्रित हो जाएं, ऐसे हम हरिगुरु संतों के आश्रित हो जाएं पूरी तरह भीतर से, इसको कहते हैं प्रपत्ति। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं शरणागति। ऐसी शरणागति होने के बाद फिर भगवान की विस्मृति होती नहीं, क्योंकि साधन में अपना बल है और शरणागति में अपना बल नहीं है। हनुमान जी ने कहा, इसको माइक को जो है ना ऐसे ही रहन दो, कोई आवश्यकता नहीं है, सब लोग सुन ही रहे हैं, इसमें रिकॉर्ड हो रही ना, ठीक, जरूरत नहीं भैया माइक की। श्री जानकी जी की पीड़ा को देख करके श्री हनुमान जी को बहुत करुणा जगी, बहुत व्याकुल हो गए हनुमान जी। और वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड में हनुमान जी ने कहा, पृष्ठ मारोह में देवी, हे देवी आप हमारी पीठ पर बैठ जाओ। बोले बहुत समय लग जाएगा, बहुत दूरी है। बोले नहीं नहीं समय नहीं लगेगा, वैन तेयम सवो जगे जबे, वेग में गरुड़ जी के समान हूं मैं, पलक झपकते ही राम जी के चरणों में पहुंचा दूंगा, बैठ जाओ पीठ पर। जानकी जी बोली कि मैं पीठ पर कैसे बैठूं, आप उड़ोगे, हवा का बहुत तेज वेग होगा, उस पवन के वेग से ही मेरे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, मैं तो जीवित ही नहीं रह पाऊंगी, इतनी तेज हवा इतनी तेजी से उड़ेंगे मैं कैसे सहन कर पाऊंगी। दूसरे राक्षस जब तुमको मुझे ले जाते हुए देखेंगे तो वो लड़ने आ जाएंगे, तुम्हारा रास्ता रोकेंगे और तुम उड़ रहे होगे। किसी राक्षस का अस्त्र मेरे ऊपर लग गया तो मैं घायल होकर के समुद्र में गिर जाऊंगी। तो यादस्तामन्नम उत्तमम, जलचरों का भोज्य बन जाऊंगी। और कथंचित मैं समुद्र को देखकर डर गई और तुम्हारी पीठ से खिसक के नीचे आ गई तो भी तो तुम्हारा उद्यम व्यर्थ हो जाएगा। अनेक कारण बताए जानकी जी ने, हनुमान जी ने सब कारणों को काट दिया। बोले आप कहती कूट योद्धा ही राक्षसा, तो राक्षसों से हमको डरने की जरूरत नहीं है। आप कहो भी जैसे चुटकी में मसल दें पूरी लंका को हम, हनुमान जी बोले राक्षसों से आप क्यों डर रही हो। रही ले जाने की बात, तो हम इतनी सावधानी से ले जाएंगे, तुमको गिरने नहीं देंगे, संभाल के रखेंगे। जानकी जी ने कहा हनुमान देखो अब तुम क्या, तुमको क्या कहें, तुम तो हट कर रहे हो ले चलने का। देखो ऐसा है कि मैं पतिव्रता हूं, श्री राम जी का अतिरिक्त अन्य किसी पुरुष का स्पर्श में नहीं कर सकती। रावण मुझे बलपूर्वक ले आया, उसमें मैं पराधीन थी, मैंने अपनी इच्छा से तो स्पर्श नहीं किया, पर तुम्हारी पीठ पर मैं बैठती हूं तो धर्म नष्ट होगा क्योंकि मैं अपनी इच्छा से बैठ रही हूं। हनुमान जी ने कहा ये भी कारण ठीक नहीं, क्यों? अरे भाई बेटा चाहे जितना जवान हो, मैया की गोद में बैठवे लायक हमेशा है, और मैया को गोद में बेटा उठा लेता, बड़ी बूढ़ी मैया को गोद में बिठा के तीर्थ भी कराते हैं लोग, कंधे पे लेकर तीर्थ कराते हैं मैया को। तो आप मेरी माता हैं, मैं आपका पुत्र हूं, ऐसी स्थिति में माता पुत्र की पीठ पर बैठ जाए, उसमें कौन सा धर्म बाधित हो गया? आप इधर उधर की बात बना रही हैं, असली बात तो आप छिपा रही हैं, आप असली बात बताना नहीं चाहती। श्री जानकी जी के नेत्र भराए, श्री जानकी जी ने कहा शरणागति का सिद्धांत हमारा प्राण है, अब तक मैं उसे छिपा रही थी, लेकिन हनुमान जी तुम खोद खोद के पूछ रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें बतला रही हूं कि यदि मैं तुम्हारा आश्रय लेकर राम जी तक पहुंच गई तो प्रपत्ति रूपी सिद्धांत नष्ट हो जाएगा। सबल साधन का आश्रय लेकर के मैंने भगवान को प्राप्त कर लिया, ये हो जाएगा। आप सबल साधन है, सबल साधन का आश्रय लेकर के मैंने भगवान को प्राप्त किया, ये हो जाएगा। और मैं केवल भगवान का भरोसा करके, भगवान का आश्रय लेकर के यहां पड़ी हूं। नाम पाहरू दिवस निस ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित जाहि प्राण के ही बात। मैं यहां पड़े पड़े निरंतर राम नाम का स्मरण कर रही हूं, मैं वहां नहीं जाऊंगी। माम नये यदि का कुत्सा तत्तस्य सदृशं भवे, वाल्मीकि रामायण की पंक्ति है। राम जी स्वयं आकर मुझे ले जाएंगे तो वह राम जी के योग्य होगा, उसमें राम जी का नाम होगा। हम अपना नाम नहीं चाहते, हम तो राम जी का ही नाम हो यही चाहते हैं। राम जी के योग्य यही होगा कि आकर के हमको यहां से लेके जाए। समझ में अंतर आ गया? भक्ति में जीव को चलकर भगवान के पास पहुंचना है, और शरणागति में भगवान को चलकर जीव के पास आना है। हम चलकर जाएंगे तो हमारे मार्ग में बहुत सी बाधाएं उत्पन्न होंगी, पर भगवान चलकर आएंगे तो उनको कौन रोकने वाला है? भगवान चलकर आएंगे तो उनको रोकने वाला कौन है? दिल्ली में यमुना जी के किनारे एक रामानंद संप्रदाय के सिद्ध संत रहते थे। उन संत का नाम था श्री लालदास जी महाराज। क्या नाम था? श्री लालदास जी महाराज सिद्ध पुरुष थे, भगवत प्राप्त जीवन मुक्त महात्मा थे। शाहजहां का बड़ा बेटा दारा सिकोह, जो बड़ा आध्यात्मिक व्यक्ति था, उसकी संतों में बड़ी श्रद्धा थी दारा सिकोह की। उसी दारा सिकोह को मरवा करके अपने बाप को जेल में डाल करके औरंगजेब जबरदस्ती गद्दी पर बैठा था। तो दारा सिकोह उस समय बादशाह था, उसको तो मरवाया था उसने, दारा सिकोह को ही अपना युवराज बनाया था शाहजहां ने। तो दारा सिकोह एक बार अपनी बेगम के साथ लालदास जी के बारे में चर्चा कर रहा था। तो बेगम बोली कि आप तो उनका दर्शन करके आते हैं, हमको तो ले नहीं जाते। बोले क्या करें, वो तो फक्कड़ संत हैं, धूना पर बैठे रहते एक लंगोटी में, और तुम्हारे साथ वो शाहनशाही मर्यादा है, पर्दे की मर्यादा है, वो संभव नहीं है। बोले कोई बात नहीं, अभी तो आधी रात हो रही है, एक डेढ़ रात का बजा, अभी चलो, अभी कोई पर्दा की भी जरूरत नहीं, कोई नौकर चाकरे की जरूरत नहीं, रात को ही चलते मिल के आते हैं, हमको पास बैठ के सत्संग करने का अवसर मिल जाएगा। अरे बोले रात को ऐसे कैसे? नहीं नहीं, केवल हम और आप दो ही लोग चलेंगे, तीसरा कोई नहीं होगा। बेगम पीछे पड़ गई, और जब पीछे पड़ गई तो दारा सिकोह को रात्रि को एक डेढ़ बजे महल से बाहर निकलना पड़ा। एक विश्वस्त अपने सेवक को, राज की नाविक को उन्होंने संकेत किया, और नाविक ने उनको नौका में बिठाया, और जमुना जी में चलते चलते रात को नौका लालदास जी के धूना तक पहुंची, उसको दूर खड़ा कर दिया। बोले यहीं तू खड़े हो, हम यहीं आ जाएंगे, तुमसे मिल जाएंगे, किसी को कहना नहीं हम कहां गए थे, कहां से आए हैं। आधी रात के समय दो ढाई बज रहा होगा, दारा सिकोह बेगम के साथ पहुंच गया लालदास जी के पास। वहां कोई भीड़ भाड़ थोड़ी थी, अकेले संत बैठे थे धूना पर। तो या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृत, नहीं वो तो भजन कर रहे थे, प्रणाम किया। अरे बिना सूचना के, बिना लाव लश्कर के सेवकों के, तुम अर्धरात्रि में बेगम साहिबा को लेके कैसे आए? अब कारण तो बताना पड़ेगा कि नहीं, हम क्यों आए, किस लिए आए। तो उस दारा सिकोह ने कारण क्या बताया? उसने कारण बताया कि हमको एक जिज्ञासा थी मन में, और उस जिज्ञासा, वो जिज्ञासा इतनी तीव्र थी, इतनी प्रबल थी कि उसका समाधान हुए बिना मैं सो नहीं सकता था। इसलिए मैंने कहा नींद तो है ही नहीं, चलूं मैं आपके पास समाधान लेके आऊं, दिन में पता नहीं किस काम में व्यस्त हो जाऊं। संत लालदास जी बड़े खुश हुए, चलो कोई जिज्ञासा लेके आए हो, सत्संग की ही बात होगी, तू कहो क्या बात है। तो उसने हाथ जोड़कर कहा कि साहिब कैसे मिलते हैं? क्या पूछा? साहिब माने परमात्मा भगवान, साहिब कैसे मिलते हैं? तो यह सुनकर के लालदास जी हंसे, और उन्होंने कहा जैसे तुम आकर हमसे मिले ऐसे मिलते हैं, चले जाओ वापस। मैं यदि चाहता कि अर्धरात्रि को दारा सिकोह से मिलके आऊं, हमारा बड़ा भगत है, बड़ा प्रेमी है, तो एक तो यहां से वहां तक जाने में कुत्ते ही हमको काट लेते बीच में, साधु के हैं दुश्मन चार, कांटा कुत्ता बामन नार, हाँ पुरानी कहावत है, कुत्ते काट लेते, परेशान हो जाते। और मान लो वहां पहुंच भी जाते तो आपके महल में कोई भी चौकीदार, पुलिस वाला, कर्मचारी, सिपाही हमको भीतर नहीं, हम चाहे जितना परिचय पत्र देते हमको भीतर नहीं घुसने देते। ये कोई समय, टाइम से आइए, परमिशन लीजिए, टाइम लीजिए महाराज से मिलने का। हम चाह कर भी आपसे समय नहीं मिल सकते थे, पर आपने चाह लिया तो आप आ गए, आपके लिए कोई बाधा नहीं। ऐसे ही जीव भगवान की प्राप्ति करना चाहे तो उसमें कोई बाधा है, पर भगवान जीव के पास चलकर पहुंचना चाहे तो उनके लिए कोई बाधा नहीं है। तुम यहां तक चलकर, मैं तुम्हारे पास चलकर जाऊं और तुम्हें प्राप्त करूं, दारा शिको इसको भक्ति कहते हैं, और तुम चलकर मेरे पास आए इसको शरणागति कहते हैं। जीव चलकर भगवान तक पहुंचे ये भक्ति है, और भगवान चलकर जीव तक आवे ये शरणागति है। आप लोग कहेंगे तो आपने बहुत अच्छी बात बता दी, अब तो हम भक्ति को लंबी दंडोत करते हैं, यहीं से माला फेरना नहीं पड़ेगा, तिलक लगाना नहीं पड़ेगा, कथा सुननी नहीं पड़ेगी, साधन तो कुछ करने ही नहीं, साधन को लंबी दंडोत, अब तो हम भगवान की शरण में हैं। अरे भाई, जैसे हम हमारे यहाँ संस्कृत कक्षाओं में आचार्य की कक्षा है, तो आचार्य की कक्षा में कौन पहुंचता है? पहले प्रथमा उत्तीर्ण करनी पड़ेगी, फिर मध्यमा के चार खंड, पूर्व मध्यमा के दो खंड, उत्तर मध्यमा के दो खंड, फिर शास्त्री पहले हमारे समय में 2 साल का होता था, बाद में फिर सेतु परीक्षा आ गई तो 3 साल का शास्त्री हो गया, आचार्य पहले 3 वर्ष का था और शास्त्री जो है 2 वर्ष का था, तो शास्त्री 3 साल का हो गया, आचार्य 2 वर्ष का हो गया। तो पहले प्रथमा उत्तीर्ण करेगा, फिर मध्यमा के 4 खंड उत्तीर्ण करेगा, इसके बाद फिर शास्त्री उत्तीर्ण करेगा, तब ना आचार्य में पहुंचेगा कि सीधे छलांग लगा के वहां पहुंच जाएगा। प्राइमरी में भी नाम आपका लिखे नहीं और आप पीएचडी डीलिट की डिग्री लेना चाहो तो मिल जाएगी। भक्ति आवश्यक है, पर भक्ति करते करते भक्ति की परिपक्व अवस्था हो जाए, जहां मैं साधन करता हूं मैं भगवान को पाऊंगा, ये अभिमान शून्य हो जाए, हे नाथ हम आपके हैं आप हमें मिलो। हम तो केवल आपके आश्रित हैं, आपको छोड़ करके दूसरा कोई आश्रय हमारा नहीं है। बहुत ही प्यारी बात है, बहुत प्यारी बात है। संत मलूकदास जी कह रहे हैं, माला जपो न कर जपो, माला जपो न कर जपो, जिहुआ कहूं न राम, वा कहूं न राम, मेरा सुमिरन हरि करें, मैं पाया विश्राम, मेरा सुमिरन हरि करें, मैं पाया विश्राम, मेरा सुमिरन हरि करें, मैं पाया विश्राम, मेरा सुमिरन हरि करें, मैं पाया विश्राम। अभी वेण विनोद कुंज में जो गीत गोविंद की चर्चा हुई, बहुत डर डर कर चर्चा की गई, वहां क्या है, ठाकुर जी श्री जी के पास नहीं जा पा रहे हैं। वो कहते हैं कि राधा रानी को यहां ले आओ, और राधा रानी भी ठाकुर जी के पास नहीं पहुंच पा रही है। वो कहती है रमय मयास लाओ सखी है केसी मथन मुदारम रमय मयास मदन मनोरथ भावितया स्वीकारम। केसी मथन को यहाँ ले आओ, मेरे साथ रमण कराओ, क्योंकि मैं अब विरह में इतनी शिथिल हो गई हूँ, मैं वहां तक नहीं जा सकती। माने शरणागति उस अवस्था का नाम है जब हम इतने व्याकुल हैं श्री ठाकुर जी के लिए कि अब हमसे रहा भी नहीं जाता और हम कुछ कर भी नहीं सकते, हम चल ही नहीं सकते एक कदम। तब क्या करेंगे भाई, जब हम चलने में समर्थ नहीं है तो उन्हें चलकर आना तो पड़ेगा ही। चलकर आना पड़ेगा कि नहीं? वहां भी ये सूक्ष्म भाव है प्रपत्ति, वहां भक्ति तो है ये दोनों में, पर प्रपत्ति एक दूसरे के प्रति प्रपत्ति। इस अवस्था में पहुंचने के बाद रोम रोम से भगवान का स्मरण होता है। अब हम क्या कहें, इस अवस्था में कोई भाग्यशाली जीव पहुंच जाए तो उसके एक बूंद खून को ऐसे कोरे कागज पर छिड़क दिया, एक उदाहरण है, एक बूंद खून को ऐसे कागज पर छिड़क दिया जाएगा तो एक एक कण से श्री कृष्ण की तस्वीर बन जाएगी। जहां ऐसे ठाकुर जी भीतर समाहित हो गए हैं वहां अब अंतिम क्षण तक स्मरण की आवश्यकता क्या रह गई। तब मेरा सुमिरण हरि करें मैं पाया विश्राम, काहू के बल भजन को साहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पांव पसार। क्या हरिराम व्यास जी तान दुपट्टा सोते ही रहते हैं? अरे निरंतर निरंतर श्री जुगल किशोर जी के श्याम करते हैं, साधु सेवा में लगे रहते हैं। शरणागत निरंतर क्रियाशील रहता है, उसका एक क्षण भी बिना साधन के नहीं जाता है, पर साधन का आश्रय न ले आश्रय न हो करके उसे आश्रय भगवान का होता है। ध्यान में आई बात, अपना आश्रय नहीं, साधन का आश्रय नहीं, भगवान का आश्रय। छोटा सा बालक जब तक उसे माँ की गोद नहीं मिलती है तब तक वह रोता है, अम्मा अम्मा अम्मा अम्मा कह के रोता है, अथवा आजकल जो कहते हैं, पहले तो गांव में अम्मा ही कहते थे, अम्मा अम्मा कह के बालक रोते हैं। अम्मैया को बहुत काम है, कहा करे बिचारी, और भी घर को काम धंधो देख लो मैया है, तो मैया उसको खिलौना दे देती है कि इनसे थोड़ा सा अटक जाए, थोड़ा खिलौनों में बैठ जाए, तरह तरह की खिलौना रख देती है, वो तोड़ देता, फेंक देता खिलौने, पटक देता है, नहीं चाहिए, माथा पटक लेता रोते रोते। मैया सोचती चलो खिलौनों में मन नहीं, थोड़ी मिठाई खा ले, तो बढ़िया लड्डू मिठाई मठरी बिस्कुट जो भी बालक को प्रिय हो, टॉफी, वो सब रख देता है, रख देती मैया, वो बालक उसको भी फेंक देता है, किसी भी प्रकार से रोना बंद नहीं करता, ना खेल खिलौनों से और ना मिठाई से। तो मैया क्या करती है, फिर लाख काम पड़ा हो और बिगड़े सो बिगड़ जाए, फिर सब काम छोड़ के मैया गोद में बालक को ले लेती है, आंचल से ढक लेती है, अपना वात्सल में दुग्ध पिलाती है और फिर थपकी देती है। अब तक तो बेटा भजन कर रहा था, अम्मा अम्मा अम्मा अम्मा अम्मा अम्मा, तो रो रहा था, अब उसका तो रोना बंद हो गया, वो तो गोद में दूध पी के ओ सो गया। और मैया राजा बेटा मुन्ना बेटा अच्छा बेटा ले, अब भजन किसका शुरू हो गया, पहले बालक भजन कर रहा था, अम्मा अम्मा कह रहा था, अब कौन भजन कर रहा है, मैया भजन कर रही है। मलुकदास जी कहते हैं जब तक श्री ठाकुर जी की गोद नहीं मिली थी तब तक हमने भक्ति का आश्रय लिया, दिन रात रो रो करके उन्हें पुकार रहा था, लेकिन अब शरणागति रूप गोद मिल गई है, यही शरणागति विश्राम है। सुखी मीन जह नीर अगाधा, जिम हरि शरण ना एक उबाधा। अब भगवान की शरण मिल गई, पूर्ण विश्राम मिल गया, तो भगवान की गर्ज हो तो मलुक मलुक जप लिया करें, हैं? अब तो हम गोद में आ गए ठाकुर जी की, अब हम गोद में आ गए तो चाहे मरे चाहे जिए, फिर अंतिम क्षण भी स्मरण की आवश्यकता नहीं है। ये है शरणागति। आप लोग कहेंगे शरणागति इतनी श्रेष्ठ है, पर आपने तो बताया कि भक्ति का उत्कृष्टतम स्वरूप शरणागति है, और ऐसी ऐसी बात आपने शरणागति की बता दी, तो शरणागति होगी कैसे? बात है ही ध्यान में कि नहीं, और शरणागति कैसे होगी? यही तो एक विशेष बात है। भक्ति में योग्यता का विचार है, शरणागति में योग्यता का विचार नहीं है। सर्वे प्रपत्ते रधिकारिण सदा, वैष्णव वताब्ज भास्कर में श्री मदाद्य रामानंदाचार्य भगवान कह रहे हैं, सभी जीव शरणागति के सदा सर्वदा अधिकारी हैं। योग्य हो अयोग्य हो, पात्र हो कुपात्र हो, किसी भी अवस्था का हो किसी वर्ण का हो, प्रत्येक जीव भगवान की शरणागति का अधिकारी है। शरणागति कैसी है? भगवान समुद्र के तट पर खड़े होकर कह रहे हैं, सकृत एव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम् सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद्व्रतम् मम। एक बार आकर के जो जीव कह देता, हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपका हूँ आपकी शरण में हूँ, एक बार ऐसा कह देता है तो मैं उसे प्राणी मात्र से निर्भय कर देता हूँ। अभयम् सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद् व्रतम् मम। आज भगवान तिरुपति बालाजी का स्मरण हो रहा है, सवेरे भी स्मरण हुआ, एकादशी को हम विशेष उत्सव होता है तिरुपति में, आप थे तिरुपति में जो कार्यक्रम हुआ था, आप थे? आप नहीं थे, आप लोग आप भी नहीं थे, आप भी नहीं थे, वाह क्या कहना, भगवान ने इतनी कृपा की ऐसा दर्शन दिया, क्या कहना। तो भगवान श्रीनिवास का तिरुपति बालाजी का एक हाथ ऐसे है उनका, ऐसे बिल्कुल ऐसे मुड़ा हुआ, ऐसे एक हाथ ऐसे, एक हाथ ऐसे, ऐसे ये मुद्रा है भगवान। अब हमारे तो दो ही हाथ हैं, चार हाथ होते तो दिखा देते, एक हाथ ऐसे एक हाथ ऐसे। भगवान क्या कह रहे हैं, क्यों घबरा रहे हो, यहाँ इन चरणों में आ जाओ, अभयम मेरे चरणों की शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें अभय कर दूंगा। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम भज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षिष्यामि मा शचो। और एक विशेष बात, तिरुपति बालाजी का एक हाथ दाहिने तरफ का हाथ वो ऐसे है जो कमर पे है, ऐसा कमर तक है, यहीं तक है उनका हाथ, नीचे नहीं लटका है। वो क्या कह रहे हैं, अरे बोले तुम चरण की शरण में तो आ जाओ, क्यों घबराते हो भवसागर से, ये कमर कमर भर रह जाएगा, कमर कमर भर पानी हो तो ऐसे चले जाओ पार करके, क्या भवसागर डूबोगे हो ही नहीं, मेरे चरणों की शरण आ जाओ, मेरे हो जाओ। केवल वाणी से एक बार कह दे, सकृत एक बार कह दे मैं आपका हूं, भगवान इतने करुणामय हैं, उसी समय भगवान स्वीकार कर लेते हैं। जिस दिन सदगुरुदेव भगवान ने शरणागति कराई, उसी क्षण भगवान ने हमें स्वीकार कर लिया। हम विश्वास ही नहीं कर रहे हैं कि भगवान ने हमको शरण में ले लिया, हम विश्वास कर रहे हैं कि भगवान ने हमको शरण में स्वीकार कर लिया, तो स्वप्न में भी पाप का आचरण नहीं बनेगा। जो तन मन प्राण भगवान को निवेदित हो चुका है वो स्वप्न में भी कुमार्ग में जाएगा क्या? भगवान ने हमारी शरणागति उसी दिन उसी क्षण स्वीकार कर ली जिस क्षण सद्गुरु भगवान के माध्यम से भगवान की शरण में आए। पर दुख की बात है, हमने स्वीकार नहीं कर पाया कि हम भगवान के हैं, हमने स्वीकार नहीं कर पाया हम भगवान के हैं, यही कमी है, अपनी ओर से कमी है। तो इसी शरणागति के भाव को सुदृढ़ करने के लिए जीवन भर नाम जप है, जीवन भर हरिगुरु संतों की सेवा है, गौ सेवा है, साधु सेवा है, धाम वास है, गिरिराजी की परिक्रमा है, ये सारे साधन इसीलिए हैं कि हमारे हृदय में शरणागति का भाव पुष्ट हो जाए। और शरणागति का भाव पुष्ट होने पर, ये शरणागति का भाव क्या है? मैं अपनो मन हरि सो जोड़ो, मैं अपनो मन हरि सो हरि सो जोड़ी सवनी सो तोड़ो, हरि सो जोड़ी सवनी सो तोड़ो, सब ही प्रहर तुम्हारी आशा, तुम्हारी आशा मन क्रम वचन कहत रैदासा, मन क्रम वचन कहत रैदासा, जो तुम तोरो राम मैं नाही तोरू, जो तुम तोरो राम मैं नाही, तुम सन तोरी कौन सो जोरू, तुम सन तोरी कौन सो जोरू, जो तुम तोरो राम मैं नाही तोरू, जो तुम तोरो राम मैं नाही, तीरथ बरत ना करूं अंधेसा, कह रहे दासी तीर्थ यात्रा नहीं किए, पूरे भारतवर्ष के तीर्थों की यात्रा श्री रामानंदाचार्य भगवान के साथ की, एकादशी आदि व्रत निष्ठापूर्वक करते हैं, लेकिन कहते साधन कर रहे हैं पर आश्रय आपका है। तीरथ बरत ना करूं अंधेसा, तीरथ बरत ना करूं अंधेसा, केवल चरण कमल को भरोसा, केवल चरण कमल को भरोसा, जो तुम तोरो राम मैं नहीं तोरू, जो तुम तोरो राम मैं, तुम सन तोरी कौन सो जोरू, तुम सन तो क्या कहना। तो जैसे गीत गोविंद में प्रेमाधिक्य के कारण वो चलकर जाने में समर्थ नहीं है, ऐसे अब हम वहां पहुंचने में समर्थ है। प्रियतम तुम ही आ जाओ, तुम खुद आ जाओ, मैं अब नहीं चल सकता, मैं तो केवल बस पड़े पड़े रोता रहूंगा, आपको पुकारता रहूंगा। जैसे बालक मैया की गोद में चढ़ने के लिए रोता रहता है, पुकारता रहता है, इतना ही मैं कर सकता हूँ, इतना करूंगा और मैं कुछ नहीं कर सकता। कन्हैया तेरे दर्शन बिन नहीं मुझसे रहा जाता, कन्हैया तेरे दर्शन बिन नहीं मुझसे रहा जाता, विरह का है बड़ा सागर नहीं हमसे तरा जाता, विरह का है बड़ा वाह हमसे तरा कन्हैया तू दया हमसे रहा जाता, कन्हैया तुम्हारे प्रेम ने मुझ पे जो जो है गुजरती, मुझ पे जो जो है नहीं हमसे कहा जाता। गुजरते जो जो मुझ पर है नहीं हमसे, कन्हैया तेरे दर्शन नहीं हमसे रहा जाता, कन्हैया नहीं हमसे। तुम्हारा रास्ता तकते गई पथरा मेरी आँखें, तुम्हारा रास्ता तकते पथरा मेरी आँखें, गई पथरा मेरी न हम से इंतजारी का, न हम से इंतजारी का, ये भारी दुख सहा जाता। हमसे इंतजारी का न भारी दुख सहा जाता। अद्भुत प्रेम का मार्ग न आता राम कहने मरते हम से बनता है, न मरते हम से बनता है नहीं हम से जिया जाता, न मरते हम बनता है नहीं हमसे जिया जाता, कन्हैया तेरे दर्शन बिन नहीं हमसे रहा जाता, कन्हैया तेरे दर्शन बिन नहीं हमसे प्रपन्नों में दो भेद हैं, एक द्रक्तप प्रपन्न एक आर्तप प्रपन्न, कौन कौन? एक द्रक्तप प्रपन्न और एक आर्तप प्रपन्न। द्रक्तप प्रपन्न वे हैं जो भगवान के दर्शन की चाह भी नहीं करते, रोते हैं, गाते हैं, व्याकुल रहते हैं, ये नहीं कहते तुम्हारी राजी, तुमको दर्शन न देने में आनंद है, रहो आनंद से, तुम्हारे आनंद को देखकर हम आनंदित हैं। अदर्शनान मर्म हतां करो तुवा, दर्शन न देकर हमें आप पीड़ा पहुंचाकर सुखी सुखी हो जाओ, आप सुखी हो जाओ, यही तो हम चाहते हैं। हमको तड़पते देख के आप मुस्कुरा रहे हो ना, और तड़पाओ, हमको घायल कर बेदर्दी, आप खड़ा मुस्काता है, ललित किशोरी जख्म जिगर पर नौन पूरी भुरकाता, भुरकाओ, इसी में अच्छा लगता है, भुरकाओ बहुत अच्छी बात है, और नमक छोड़ो, हम ज्यादा तड़पे, आप ज्यादा खिलखिलाकर हंसोगे, और खिलखिलाओ और हंसो, हम आपसे कुछ नहीं कहते, आप क्या बुद्धू हो, जानते नहीं हो, आप सब जानते हो, कुछ नहीं कहना हमको आपसे, आपकी राजी में हम राजी हैं। ये द्रप्त प्रपन्न है, एक आर्तव प्रपन्न, आर्त प्रपन्न ही कन्हैया तेरे दर्शन में नहीं हमसे रहा, आना पड़ेगा। तो ये है बात, शरणागति सबसे सरल इसलिए है कि केवल और केवल वाणी मात्र से कहने से भगवान ने स्वीकार कर ली, और सुन लो, और आगे की बात सुन लो, ब्रह्म संबंध होता है, यहां गोपाल जी भी बैठे हैं, तो ब्रह्म संबंध में अंत में श्री कृष्ण तवासनी है वहां क्या कहा जाता है, शरणागति में, वहां शरणागति ब्रह्म संबंध में ये कहा जाता है, वो सबके सामने बोलने वाली चीज नहीं है, इसलिए नहीं बोल रहे मर्यादा के कारण, नहीं बोल सकते हैं, उसमें ये कहा जा आत्मना सह, अपने सहित, ग्रह कुटुंब परिवार लोक परलोक सबके सहित, यहां तक कि घर पशु धन सब कुछ सबके सहित, आत्मना सह अपने सहित, हे श्री कृष्ण आपके चरणों में अर्पित करता हूं, हे श्री कृष्ण तवास्मी, हे श्री कृष्ण मैं तुम्हारा हूं। महाराज जी इतनी सरल है शरणागति के, शरणागति तो आपने की, आपके घर के कीड़े मकोड़े भी शरणागत हो गए, आपका अचेतन पदार्थों का बना हुआ घर भी शरणागत हो गए, आपके गाय भैंस आदि पशु पक्षी भी शरणागत हो गए, किसी पक्षी ने धोखे से घोंसला बना लिया था आपके घर में, वो कबूतर चिड़िया वो भी भगवत शरणागत हो गए, उनका भी कल्याण हो गया। इसीलिए आचार्यों ने कहा है यदि भक्त न हो तो ब्रह्मा जी के लोक का निवासी हमको नहीं बनाना, ब्रह्मा जी भी यदि भगवान के भगवत महान भक्त है ही है, कथनचित ब्रह्मलोक में भगवान की भक्ति न हो, भक्तों का संग न हो, तो हे नाथ हमको ब्रह्मलोक का निवासी मत बनाना, हमें किसी आप अपने शरणागत भक्त के घर की नाली का किया बना देना। अरे भाई तब दास से सुखैक संगीनाम, आपके दास में सुख का अनुभव करने वाले जो शरणागत भक्त हैं उनकी नाली का कीट क्यों बनना चाहते हो? बोले इसलिए बनना चाहते हैं कि उनके सहित हमारी भी शरणागति हो जाएगी। एक लाभ तो ये है, दूसरा लाभ ये है कि भैया भगवत चरणामृत और भगवत प्रसाद से बढ़कर संत चरणामृत और संत शीत प्रसाद की महिमा है, तो उन वैष्णवों के घर में संत आवेंगे, वो प्रसाद पाके कुल्ला करेंगे, कुल्ला का पानी कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, नाली में, तो महाराज हमको तो भीतर वाला धरामृत मिल जाएगा, अब वो पैर धोकर के पंगत करने जाएंगे तो पैर का जल कहाँ जाएगा, नाली में जाएगा कि नहीं जाएगा, हमको वैष्णवों का शीत प्रसाद, वैष्णवों का चरणामृत मिलता रहेगा, हम धन्य हो जाएंगे। बहुत ऊंची चीज है शरणागति, बहुत ऊंची चीज है शरणागति। ये सामने सरोवर है, बहुत गहरा सरोवर है, पर इस सरोवर की शरण हो जाओ, शरण हो जाने में मतलब समझे, हाथ पर ढीले छोड़ के ऐसे पड़ जाओ, इस सरोवर आपको डुबाएगा नहीं। लोग कहते पेट में सांस रोक लेते होंगे, सांस वांस कुछ नहीं रोकी जाती, सांस काहे को रोकनी पड़ेगी। पानी में लेटने के लिए सांस नहीं रोकनी पड़ती, बस जल अपने आप को जल के सुपुर्द कर दो, डूब नहीं सकते। अपने आप को भगवान के सुपुर्द कर दो, भव सागर में डूब नहीं सकते, उबर जाओगे। हम अपने आप को भगवान के सुपुर्द करते कहां हैं? शरणागति की इतनी महिमा है और वो शरणागति नष्ट हो जाती है अन्यास रह लेने से। अन्यासश्रय से शरणागति नष्ट हो जाती है। अन्यासश्रयेण प्रपत्तिर बाधिता भवती। सदगुरु का आश्रय अन्यासश्रय नहीं है, बहुत ध्यान से सुने। संतों का आश्रय अन्यासश्रय नहीं है, क्योंकि संत सदगुरु उनके आश्रय से ही भगवदाश्रय पुष्ट होता है। ध्यान में आई बात? आचार्य प्रपत्ति के माध्यम से ही भगवत प्रपत्ति होती है। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। हम लोग सूरदास जी की भजन स्थली में बैठे हैं। श्री वल्लभ नख चंद्र छटाविन सब जग माझ अंधेरो, साधन और ना ही या कली में जासो हुए निवेरो, सूर कहा कह द्विध आंधरो, बिना मूल को चेरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। क्या कहना? भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। श्रीवल्लभ, श्रीवल्लभ के दो भाव हैं, श्री वल्लभाचार्य जी और श्री माने श्री राधा रानी के वल्लभ श्री कृष्ण श्रीनाथ जी। तो श्रीनाथ जी और श्री वल्लभाचार्य जी दो थोड़े ही हैं, गुरु और गोविंद दो नहीं हैं। गुरु गोविंद दो नहीं हैं, एक ही। हमने एक बार महाराज जी से पूछा, पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी से, हमने कहा महाराज जी गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस लिखा और संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य रामानंदाचार्य जी का कहीं एक चौपाई तो कम से कम लिख देते रामानंदाचार्य जी के लिए, कुछ भी नहीं लिखा। अरे सभी संप्रदायों में अपने आचार्य के प्रति निष्ठा है, अपने आचार्य का नाम तो लिखते ही है। और तुलसीदास जी महाराज ने कुछ नहीं, हाँ गुरु जी का नाम एक जगह जरूर थोड़ा सा, कृपा बंदौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, तो नाम भी नहीं लिया और नाम भी ले दिया नर हरियानंद जी महाराज। तो रामानंदाचार्य जी का नाम क्यों नहीं लिया? तो महाराज जी हंसने लगे। महाराज जी बोले, पंडित जी जो प्रश्न तुम हमसे कर रहे हो यही प्रश्न श्री सूरदास जी जब अंतर्धान हो रहे थे, जा रहे हैं कहाँ प्रसाद पाल, कहाँ कितने बजे है अभी जाना कहाँ है? अभी इनको प्रसाद पवा दो तुरंत, भैया इनको प्रसाद पवाओ एकदम टाइम से घड़ी देख के। अच्छा एक बात बता दें हम आपको, एक ठाकर सी भाई थे हमारे महाराज जी के शिष्य, तो वो उनको भी टाइम से प्रसाद पाना पड़ा, नहीं पाते तो बीमार हो जाते, तो हमसे कहते कि हम अपनी रोटी लेके कथा में आएंगे, जैसी घड़ी का टाइम होता तो आप अपराध क्षमा करना, हम कथा भी सुनते रहेंगे रोटी भी खाते रहेंगे, खिचड़ी दलिया रोटी जो कुछ भी अपने ले आते टिफिन में, और मलुक पीठ में जब चलते फिरते थे कथा होती, बोले आपकी कथा का कोई समय तो निश्चित है नहीं, लंबी चल जाती और कथा भी छोड़ी नहीं जाती, क्या करें। तो बोले वो टिफिन लेके आते थे, बीच में खाना शुरू कर देते, वहीं अपना हाथ पाथ धो लेते, बोलो वृंदावन बिहारी, उसमें कोई बाधा नहीं। तो भगवान की दया से हम क्या कह रहे थे, जल्दी सुना हमको क्या कह रहे थे। हाँ, महाराज जी से पूछा, महाराज जी बोले कि यही बात श्री सूरदासी महाराज की अंतिम लीला के समय चतुर्भुजदास जी ने पूछी थी, जो तुम हमसे पूछ रहे हो यही बात चतुर्भुजदास जी ने पूछी थी कि हे श्री सूरदासी, आपने महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की गुसाई जी की कोई बधाई नहीं लिखी, अलग से यश नहीं गाया, इतना भगवत यश गाया, आचार्य सुयस आपने क्यों नहीं गाया। तो बोले उस समय सूरदास जी ने कहा, भैया चतुर्भुजदास, मैंने तो श्री वल्लभ में और श्री कृष्ण में भेद ही नहीं जाने हूं। मैंने जितने पद लिखे हैं सब आचार्य के लिखे हैं और सब ठाकुर जी के लिखे हैं, भेद मानतो तो अलग से लिखतो, आचार्य में और ठाकुर जी में भेद नहीं है, भेद मानता तो अलग से लिखता, लेकिन तुम सुनवो ही चाहो तो अब सुन लियो, भरोसो दृढ़ इन चरणन के। तो अब इसमें भी एक साथ दोनों को गा दिया, महाराज जी बोले वल्लभाचार्य जी को गा दिया और ठाकुर जी को गा दिया, एक साथ गा दिया, क्योंकि दो होकर भी एक हैं और एक होकर भी दो हैं। तो महाराज जी बोले, पंडित जी ठीक इसी प्रकार से तुलसीदास जी, हम लोग तो खाली वाणी से कहते हैं, रामानंदा स्वयं रामा प्रादुर्भूतो मही तले, राम जी ही रामानंदाचार्य जी के रूप में अवतार लिए, ये हम लोग कहते हैं शास्त्रों के प्रमाण से, और उन्होंने कहा नहीं पर उन्होंने स्वीकार किया कि जब राम जी ही रामानंदाचार्य जी हैं तो राम जी का चरित्र रामानंदाचार्य जी के चरित्र से अलग हो गया, इसलिए श्री राम चरित्र ही रामानंद चरित्र है, ऐसा भाव महाराज जी ने दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो हरि गुरु संतों का जो गुरु और संत, इनका जो आश्रय है वो आश्रय भी भगवत आश्रय को पुष्ट करने वाला है, इसलिए यह अन्याश्रय नहीं है। तात्पर्य कहने का क्या है, अन्याश्रय, जिस आश्रय से हमारी गुरु और गोविंद से विमुखता हो वो आश्रय अन्याश्रय, ये लिखने योग्य पंक्ति है, जिसका आश्रय लेने से हमारे मन में गुरु गोविंद के प्रति विमुखता का भाव जगे वो अन्याश्रय है, और जिसका आश्रय लेने से गुरु गोविंद के प्रति आश्रय का भाव अनन्य होता चला जाए, सुदृढ़ होता चला जाए, वह आश्रय अनन्याश्रय। इसलिए संतों में भी विवेक रखना चाहिए, संतों में भी विवेक रखना चाहिए, भेष भगवान का है सबको दंडवत कर लो, पर जिनका संग करने से गुरु गोविंद में भाव निरंतर बढ़ रहा हो उनका संग करो, जिनका संग करने से हमारा भाव विकृत हो जाए उनका संग मत करो। यही बात गोस्वामी जी कह रहे हैं, ताहि ते आयो शरण सवेरे। इसलिए नाथ मैं आपकी सवेरे, मैंने सबसे पहले, मैं जानता था मैं ज्ञान के लायक नहीं, भक्ति के लायक नहीं, योग के लायक नहीं, वैराग्य के लायक नहीं, केवल और केवल शरण, क्योंकि शरणागति ही ऐसी है जिसके लायक सब है। अच्छा एक बात बताओ, साधन भक्ति में दर्शन भक्ति अंधा करेगा, बोलो, श्रवण भक्ति गूंगा बहरा करेगा, नहीं करेगा, कीर्तन भक्ति गूंगा करेगा, बोलो, परिक्रमा वाली भक्ति लूला करेगा लंगड़ा करेगा, सेवा पूजा वाली भक्ति टोंटा करेगा, तो टोंटे अंधे बहरे लूले काने कुबड़े जो किसी लायक नहीं है उनकी भी शरणागति होने से कल्याण हो जाता है। एक बिल्कुल बहरा, एकदम बहरा, बहरा और गूंगा ये विचित्र खेल है, बहरा होता वो गूंगा भी होता है, एक गूंगा बहरा महाराज जी की शरण में, महाराज जी को, महाराज जी की दीक्षा लिया, महाराज जी बोले देखो भक्ति में इसका अधिकार नहीं है पर शरणागति में इसका अधिकार है, क्यों, तिलक लग गया, कंठी धारण हो गई, भगवान का नाम सुना दिया, ये कुछ नहीं करता, ठाकुर जी ने तो स्वीकार कर लिया इसको। क्या ये हर जीव भगवान की शरणागति का अधिकारी है, बस साधन करके अपराध से बच करके, भगवत भागवत अपराध से बचते हुए हमें निरंतर शरणागति के भाव को पुष्ट करना है। ताहि ते आयो शरण सवेरे, क्यों आया? क्योंकि ज्ञान विराग भक्ति साधन कछु सपने हूँ नाथ न मेरे, न मुझ में ज्ञान है, न मुझ में वैराग्य है, न मुझ में भक्ति है, स्वप्न में भी किसी साधन का आश्रय नहीं है, हम इनके लायक ही नहीं है। और इधर ये तो साधन शून्यता है इसलिए शरणागति, और दूसरा हेतु शरणागति का और बता रहे हैं, और दूसरा हेतु ये है कि लोभ मोह मद काम क्रोध ये जो विकार हैं, ये रिपु हैं, ये शत्रु हैं, ये दिन रात हमको चारों ओर से घिरे हुए हैं। और बड़ी विचित्र बात है, ये घेरे रहे तो कोई बात नहीं, पर घर का भेदी लंका ढाए, हमारे भीतर का जो मन है वो इनसे मिल गया, ये वो समस्या हो गई। हमारा मन इनसे न मिला होता तो घेरे रहते कोई बात नहीं, पर हमारे भीतर के लोग उससे मिल गए और आफत आ गई, तो अब क्या होगा कैसे होगा? बोले फेरे तुम्हारी ही फेरे, तुम्हारी तनिक भ्रुकुटी टेढ़ी हो गई, समुद्र का जल खोलने लग गया। आप थोड़ी नजर करेंगे तो काम क्रोध मद लोभ मोह आदि रिपुओं की क्या बिसात, क्या इनकी हिम्मत जो हमारी तरफ कड़ी नजर करके देख दें। मलुकदास जी ने इनको अपने शब्दों में कहा, कुत्ता पालने वाले शिकारी कुत्ता जो पालते हैं, बहुत ध्यान से सुने, बहुत ऊंची बात है, शिकारी कुत्ता जो पालते हैं वो क्या करते हैं? वो कहते हैं लो लो लो लो लो, ऐसे चिल्लाते हैं, तो कुत्ता जो है वो भाग करके आ जाता है, कहीं भी गया है लो लो लो अथवा तो तो तो ऐसे कहेंगे, लौट के भाग के आ जाएगा कुत्ता, ऐसे कहेंगे तो भाग के आ जाएगा, तो कहेंगे छू, ऐसे कंकड़ी फेंके छू, ओ कुत्ता दौड़ पड़ेगा। तो मलुकदास जी ने एक पद में कहा है, कलुआ झबुआ बुचवा मुतिया ये सब कुत्ते हैं, काम क्रोध आदि ये सब हमको घेरे हुए हैं, ये सब आपके पालतू कुत्ता है महाराज, बुरा नहीं मानना। मलुकदास जी कह रहे हैं आपके पालतू कुत्ता हैं, आपने कह दिया छू तो हमारे पीछे पड़ गए, आप कहेंगे तो तो तो लो लो लो आपके पास चले जाएंगे, हम तो संकट से मुक्त हो जाएंगे महाराज, हमको तो चारों ओर से घेरे हुए हैं। ऐसे ही हे प्रभु, ये हमारा मन इनसे मिल गया है और ये काम क्रोध आदि जो है दिन रात हमको घेरे हुए हैं, आप जब इनको इशारा करेंगे तभी ये हमारा पिंड छोड़ेंगे, इसलिए ताहि ते आयो शरण सवेरे, इसलिए मैं सवेरे मन सबसे पहले मैं आपकी शरण में ही आ गया हूं। और हे भगवान, वेद की ऋचाएं और संत तेरे तेरे माने टेर टेर करके पुकार पुकार करके यह बात कह रहे हैं कि विषय जो है दोषों का निलय है, दोषों का भंडार है विषय, भगवत विषय छोड़ करके किसी दूसरी ओर आपकी वृत्ति गई तो वह जो है ना दोषों का खजाना है। छोटे सरकार दादा दरबार वाले, उन्होंने एक घटना हमको सुनाई, बोले हम गुरुजी की सेवा में रहते थे, गुरु महाराज की, बड़े सरकार की सेवा में, तो महाराज वो गुरु महाराज की सेवा में रहते थे, अब गुरुजी तो अवधूत कोटि के थे, नचाते ही रहते थे दिन भर, गाड़ी भी उनकी चलाना, स्नान भी कराना, उनको टिकट भी बना के खिलाना, उनका धुना भी तैयार करना, हमेशा खड़े सेवा में। तो ऐसे गुरु महाराज जो है खड़े थे या बैठे थे और हम खड़े थे ऐसे, तो थोड़ी थकान हो रही थी, थकान हो रही तो हमने ऐसे जवाही लिया हमने। तो जैसे ही हमने जवाही लिया हम तो समझे नहीं पाए, और गुरु महाराज ने उठकर तड़ाक से एक तमाचा गाल पर जड़ा, जोर का, इतनी जोर का तमाचा जड़ा, बोले तो हम उलट गए और एकदम झंझना गए, हंडा जैसा जर गया। एक बार तो हुआ क्या, गलती कुछ नहीं, अपराध कुछ नहीं, बोलचाल कुछ नहीं, एक तमाचा गाला, हाथ जोड़ के खड़े हो गए। तो गुरुजी ने कहा मेरे निकट रहकर जम्हाई को आने की हिम्मत कैसे हुई, ये जम्हाई विकार है, आलस्य है, प्रमाद है, मेरे पास रहने पर तुम्हारी जम्हाई क्यों आई बताओ। बोले मैं तो कुछ नहीं बोला। गुरु महाराज बोले तुम्हारी वृत्ति हमसे हट गई इसलिए जम्हाई आई, तुमने हमारे में वृत्ति लगा कर रखी होती तो जम्हाई भी नहीं आती। गुरु गोविंद की सन्निधि में विकार आ जाए कैसे संभव है, वृत्ति वहां से हटती है तभी विकार आता है। कहते उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, गुरु महाराज के एक तमाचे का ये चमत्कार हुआ कि जब तक गुरु महाराज का शरीर विराजमान हुआ, कहते न तो भूख लगती थी न नींद होती थी, 2400 घंटे सेवा में उत्साह बना रहता था 2400 घंटे। और कहते उसके बाद गुरु जी की सन्निधि में कभी जम्हाई नहीं आई, आसन पर लेट के भले ही जम्हाई लिया हो, गुरु जी के पास उसके बाद कभी जम्हाई नहीं आई। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि भगवान को छोड़ करके दूसरा विषय जहां वृत्ति ने स्वीकार किया वहीं सारे दोषों का खजाना बन गया। विषय दोष निलय यह विषय, और जब दोषों का खजाना है तो शोक प्रद, शोक को देने वाला दुख को देने वाला है। यही बात वेद की ऋचाएं और संत तेरे तेरे जानते हो, वहां से कोई जा रहा था उस रास्ते से तो हमने कर, अरे देवेंद्र जी, ओ देवेंद्र जी, सीताराम राधे श्याम, तो देवेंद्र जी के कान में आवाज पड़ी महाराज बुला रहे हैं। तुरंत कान खड़ा किया, इधर मुड़े, क्या बात है, बोले वहां जा रहे हो तो ये बात सुन के जाओ। ऐसे जीव जो भगवान की ओर बढ़ रहा था उसको वेद की ऋचाओं ने पुकारा, संतों ने पुकारा, और पुकार कर कहा जा तो रहे हो भगवान की ओर पर एक बात ध्यान देकर सुन लो, शरणागत तो हो, जा तो रहे हो शरण में भगवान के चरणों में, पर एक बात ध्यान देकर सुन लो, भगवान और गुरुदेव को छोड़ करके दूसरे विषय की ओर ताकना नहीं। गुरु मूर्ति मुख चंद्रमा सेवक नयन चकोर, अष्ट प्रहर निरखत रहो श्री गुरु चरणन की ओर। गुरु चरणन की ओर या गोविंद के चरणन की ओर, अष्ट प्रहर निरखत रहो श्री हरि चरणन की ओर। इनको छोड़ करके दूसरी जगह वृत्ति गई तो बस वहीं से गड़बड़ हो जाएगा। वहां लिधोरा में, लिधोरा है एक स्थान, वहां लिधोरा में पूज्य गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी आए तो बोले हम आपके पास एकांत में बैठेंगे, तुम बड़ी कृपा। तो लगभग 1.5 से 2 घंटे एकांत में बैठे हुए और उन्होंने एक एक वाक्य ऐसा कहा, महाराज जी क्या बताएं, हम तो इतना याददाश्त हमारी नहीं है। महाराज जी ने कहा कि देखो साधक के जीवन में भटकाव क्यों आता है, बोले जय जय ये हमारा अनुभव है और हमारा विश्वास है। ये क्या कहते, देखो इष्ट को तो किसी ने देखा नहीं, देखा जिस दिन शरणागति होती है क्या इष्ट दर्शन होता है, इष्ट दर्शन तो नहीं होता, किसका दर्शन होता है, गुरु दर्शन होता है। तो बोले जब शरण में आवे ना तो ये अपने मन में पक्का कर ले, इस धरती के सबसे श्रेष्ठ सिद्ध संत मेरे गुरुदेव हैं, इस धरती के सबसे श्रेष्ठ रसिक संत मेरे गुरुदेव हैं, इनसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं, इनसे बड़ा कोई भक्त नहीं। ये ज्ञानी और भक्त नहीं, ये तो साक्षात हमारे बिहारी जी हैं। कहते इतनी बात केवल स्वीकार कर ले कोई व्यक्ति, तो वह व्यक्ति कैसा भी क्यों ना हो, गुरुजी सामर्थ्यवान है या नहीं है उससे कोई लेना देना नहीं, गुरुजी आचरणवान है या आचरणहीन है उससे भी कोई लेना देना नहीं, लेकिन ये बात यदि शिष्य स्वीकार कर लेगा तो बोले उसके जीवन में बिल्कुल भटकाव नहीं आएगा। और इस बात से थोड़ा भी इधर उधर हुआ कि बोले जय जय कराल कलिकाल है, भटकने की संभावना है। निश्चित भटकने की संभावना है। हमें भी अपने जीवन में, छोटे से जीवन में तब तब कष्ट उठाना पड़ा जब जब हमारी थोड़े समय के लिए वृत्ति हरि गुरु से हटके दूसरी हो गई, उसी समय हमारी हानि हो गई। लेकिन जब तक वृत्ति लगी रही तब तक कोई हानि नहीं हुई, आज तक कोई हानि नहीं हुई। जब जब थोड़ी वृत्ति इधर उधर गई तो हमारी बहुत बड़ी हानि हुई। इसलिए भैया श्री ठाकुर जी को छोड़कर, ठाकुर जी के प्राण प्यारे भक्तों को छोड़कर के दूसरा आश्रय मत लो। वो दूसरा जो विषय है वो शोकप्रद है, पर जानत हूँ अनुराग तहां, क्या कहें यह जानते हुए भी मैं विषय में अनुराग करता हूँ। यहाँ एक चुटकी ले रहे हैं गोस्वामी जी, चुटकी लेना जानते हैं ना, हल्की सी चुटकी। ठाकुर जी से चुटकी ले रहे हैं कि हे प्रभु, सब कुछ आपकी प्रेरणा से होता तो विषय हमारी प्रेरणा से कहाँ से हो गया। महाराज हम किसी लायक नहीं है, इस विषय से भी आप ही बचाओ, हम तो बच नहीं सकते। श्री स्वामी हरिदास जी कहते हैं ज्यो तिनका बयारी के बस, ये पद है स्वामी हरिदास जी का, जौहरी राखो पकड़, हे प्रभु आप पकड़ के रखिए, हम आपको नहीं पकड़ सकते, आप ही हमको पकड़ के रखिए, इससे भी आप ही हमको बचाइए। ताहि ते आयो शरण सवेरे, हे भगवान आप क्या नहीं कर सकते। जरूर हनुमान जी के लिए कहा कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ता तुम पाए। तो हनुमान जी के लिए क्यों कहा, हनुमान जी आपके परम भक्त हैं, तो उन भक्तों में ऐसी सामर्थ्य कहां से आई, आपको भजने से, आपकी कृपा से ही तो सामर्थ आई। तो आप कोई असमर्थ तो है नहीं कि आप कहें कि ये काम हमसे होगा ये काम हमसे नहीं होगा, आप तो सर्वसमर्थ हैं। तो विष पीयूष सम करहु, तुम चाहो तो विष को अमृत बना दोगे। मीराबाई के लिए विष को अमृत कर डाला, विष भी अमृत हो गया, आप चाहो तो विष अमृत हो जाएगा। और प्रहलाद जी के लिए अग्नि हिम, अग्नि प्रहलाद जी को भी तो विष दिया गया, विष अमृत हो गया प्रहलाद जी के लिए। और जब होली का अग्नि में लेके बैठी तो प्रहलाद जी ने क्या कहा, राम नाम जपता मुक्तो भयम, त्रिविध ताप शमनैक भेषजम, पश्य तात मम गात्र सन्निधौ, पाव को पिसल लाए ते धुना, हे तात देखो तो सही यह दहन कर्मा अग्नि मेरे शरीर के निकट पहुंच करके चंदन पंख के समान शीतल हो रहा है। पाव को पिसल लाए ते धुना, आप विष को अमृत बना सकते हैं, आप अग्नि को हिमालय के जैसा ठंडा कर सकते हैं। और तारी सकहु बिनु बेरे, बिना नौका के बिना जहाज के आप पार उतार सकते हैं, आपको जहाज की भी जरूरत नहीं है। तुम सम ईश कृपालु, तुम्हारे जैसा सर्वेश्वर, तुम्हारे जैसा कृपालु और तुम्हारे जैसा परम हितैषी, पुनि न पाई हो हेरे, हेरे मन हेर करके चारों ओर में देखता हूँ, नजर दौड़ाता हूँ, वेद शास्त्र पुराण इतिहास सब जगह देखता हूँ, लेकिन आपके जैसा हितैषी, आपके जैसा हितु, आपके जैसा दयालु, आपके जैसा करुणामय, आपके जैसा उदार, आपके जैसा सर्वेश्वर, आपके जैसा समर्थ कोई दूसरा हमको मिला नहीं। इसलिए हे नाथ, आप हमें अपना मानो या न मानो, हम तो आपके ही हैं। हा हा, यह जिये जान रहो सब तजी रघुबीर भरोसे तेरे। ऐसा अपने हृदय से जान करके माने स्वीकार करके, इस बात को स्वीकार करके, सब कुछ त्याग करके, हे रघुनाथ जी मैं आपके भरोसे हूँ, आपकी शरण में हूँ। तुलसीदास यह विपति बागुरो तुम्ही सो बने निवेरे। इसलिए हे रघुनाथ जी मैं सब कुछ छोड़ छाड़ करके आपकी शरण में आया हूँ, केवल आपके भरोसे पर शरण में आया हूँ। इसलिए विपत्ति रूपी जाल तुम्हारे काटने से ही कटेगा और हमारे काटने से कटेगा नहीं। इसी विनय पत्र में गोस्वामी जी ने कहा, तुलसीदास यह जीव मोह रजु जेही बांधो सोई छोड़े। जिसने बांधा है वही छोड़ेगा, बांधने वाले आप तो, खोलने वाला दूसरा थोड़ी आएगा, खोलने वाले भी आप ही हो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। नलकुब्र मणिग्री बोले प्रभु आपकी आज्ञा हो तो मैं आपको खोल दूं। भगवान ने कहा तुमने बांधो, हमें कहा हमने तो नहीं बांधो, तो जाने बांधो सोई खोले वो। मैया ने बांधो, मैया खोल सके चाहे बाबा खोले, तो मैया ने बांधो, नंद बाबा ने खोल दियो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इन्हीं शब्दों के साथ ताहित आयो शरण सवेरे कह करके हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। 187वां पद हुआ है, 188वां पद भगवत कृपा से कल हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।